ฟังประสบการณ์หลอนเรื่องแรกของค่ำคืนนี้ดีกว่านะครับเป็นสายของคุณทองอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วนะครับคุณทองครับ ครับผม ครับผมสวัสดีครับคุณทอง ครับสวัสดีครับต่อครับ ตอนนี้ทำงานอยู่หรือเปล่าหรือว่าพักผ่อนอยู่กับบ้านแล้วฮะ อ๋อไม่ฮะออกมาตรวจเวรลูกน้องครับ ออกมาตรวจเวรลูกน้องแสดงว่าทำงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความปลอดภัย ถูกต้องครับ นะครับก็ออกมาตรวจเวรคืนนึงจะต้องออกไปกี่ที่ครับเนี่ย ก็ทั่วกรุงเทพอะครับ ทั่วกรุงเทพ เป็นบางส่วนใช่ครับ โอ้หลายที่จังเลยนะ ใช่ครับ แล้วจะอยู่แต่ละที่จะอยู่กี่นาทีล่ะ ก็แล้วแต่เหตุการณ์นะครับถ้าไม่มีอะไรถ้าดูความเรียบร้อยถ้ามันเรียบร้อยก็จะเต็มที่ก็20นาทีแต่ถ้ามันมีปัญหาหรือว่าอย่างเงี้ยก็อาจจะนานกว่านั้นครับ อ๋อนะครับไม่มีว่ามีแวบไปตรวจอย่างอื่นนะ อ๋อไม่ๆครับ อาจจะมีแวบไปดูพระที่เพื่อนบ้างอะไรบ้าง ดึกๆอย่างเงี้ยนะ ครับผมพวกลูกน้องอะไรเงี้ยครับชอบดูพระชอบอะไรกัน อ๋อนะครับ ครับ มืดๆก็ต้องระวังหน่อยนะสีเสริมมันผมมันเพี้ยนอะไรอย่างเงี้ย ครับ โอเคคุณทองครับประสบการณ์หลอนที่จะเล่าเนี่ยเห็นว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเจ้านาย ใช่ครับเป็นเรื่องเกิดขึ้นกับท่านประธานบริษัทผมฮะ โอ้นะฮะเรื่องราวเป็นยังไงเชิญฮะ ก็คืออย่างเงี้ยมันผมได้มีโอกาสได้ไปรายงานผลการปฏิบัติงานแล้วก็ได้ประชุมกันอะไรเงี้ยพอเสร็จจากประชุมก็นั่งคุยสเปเฮระกันไปอะฮะก็เผอิญท่านได้ยินว่าเมื่อ 2-3 วันที่แล้วผมได้ไปเล่าเรื่องเดอะช็อคในรายการเดอะช็อคนะฮะท่านก็เลยได้ฟังดูแล้วท่านก็เลยนึกอยากเล่าให้ผมฟังเรื่องนึงเพราะว่าเออทองอยากจะฟังไหมอะไรเงี้ยพอดีผมมีเรื่องนึงเผื่อเราไปแชร์ได้นะอะไรเงี้ยบอกก็ได้ครับได้ครับก็เลยท่านก็เลยเล่าให้ผมฟังมาอย่างนี้นะป๋ า ก็อาจจะเป็นเรื่องไม่ยาวมากอะไรเงี้ยฮะ ครับ ก็ช่วงสักประมาณ20กว่าปีแล้วนะฮะท่านได้มีโอกาสได้รับเชิญให้ไปงานแต่งงานนะฮะที่โคราชแต่ผมไม่ขอเอ่ยอำเภอนะครับก็คือท่านก็โอเคท่านก็รับปากว่าจะไปก็ไปกับมีน้องชายท่านแล้วก็มีพวกเพื่อนท่านอีกไปกันประมาณ 2-3 คนนะฮะก็เอารถตู้ไปเอารถกระบะไปก็ทีนี้เพราะนัดไลฟ์กับที่บ้านงานไว้ว่าจะไปถึงที่นู่นสักหัวค่ำประมาณสัก 2-3 ทุ่ม แต่นี้ว่าพอดีท่านเคลียร์งานยังไม่แล้วเสร็จนะฮะ ก็เลยเลทออกจากกรุงเทพประมาณ 4 ทุ่มกว่าครับป๋า ก็ไปท่านก็แวะนู่นแวะนี่อะไรเงี้ยก็ก่อนจะออกจากกรุงเทพจริงๆก็ประมาณ 5 ทุ่มกว่าฮะ ก็ไปขับรถไปเรื่อยท่านไม่ได้ขับเร็วฮะก็ไปเรื่อยก็คุยกันไปอะไรกันไปทีนี้พอไปถึงเข้าตัวอำเภอนี้เนี่ยบ้านงานเนี่ยก็ต้องเรียนก่อนครับว่าตามชนบทเมื่อสมัยสัก20กว่าปีแล้วมันก็อาจจะยังไม่ได้เจริญอะไรมากมายขนาดนั้นนะ ฮะ ไปตามถนนทางก็อาจจะมีแต่มีไม่เยอะก็ท่านก็ไปอีกท่านก็ดูป้ายแล้วอีกประมาณเนี่ย10กว่าโลเนี่ยตรงหลักกิโลนะฮะมันจะมีเขียนบอกไปตำบล นี้อะไรเงี้ยอีกกี่กิโลท่านก็ดูว่าอีก10กว่ากิโลก็จะถึงตำบล นี้แล้วคือตำบล นี้บ้านงานจะอยู่ที่ตำบล นี ้ ก็คือออกจากตัวโคราชออกจากตัวอำเภอนี้ไปแล้วพอจังหวะไปเนี่ยมันช่วงนั้นมันอยู่ช่วงประมาณดึกแล้วฮะประมาณตีหนึ่งกว่าตีสองแล้วก็ไปขับไปเรื่อยขับไปเรื่อยไม่ได้เร็วอะไรนะฮะอยู่ๆไฟมันไฟหน้ารถไฟตรงเกียร์หน้ารถปัดหน้าปัดรถมันโชว์ขึ้นบอกว่าเป็นรูปหม้อน้ำ โอ้ฮะ ครับผมก็เลยทีนี้ต้องเลยเอารถจอดข้างทางทำไงล่ะทีนี้ก็โทรพยายามโทรหารถยกพยายามโทรหาช่างอะไรเงี้ยไม่มีเลยฮะแต่เผอิญเพื่อนท่านเนี่ยสังเกตว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีวัดนะอยู่ขวามือ ก็เขาคุยกันว่าเฮ้ยข้างหน้ามันมีวัดนะเราลองเข้าไปในวัดไปอะไรไห ม แต่เจ้านายผมเนี่ยเป็นคนแบบว่าที่เกรงใจอะครับคือมันดึกแล้วฮะป๋าก็คือไม่อยากเข้าไปรบกวนสงฆ์นะฮะทำไงอะไรนี่ก็ลองโทรไปเรื่อยนู่นก็ไม่มานี่ก็ไม่รับสายปรากฏว่าก็ต้องได้แต่รอฮะมันทำอะไรไม่ได้ก็ต้องโทรไปที่บ้านงานว่ามีรถมาอะไรมาอย่างนี้ไหมปรากฏว่าบ้านงานก็ไม่มีรถมารับ นะครับเพราะเขากำลังยุ่งๆกันอยู่เพราะเช้าเนี่ยเขาต้องเตรียมแห่ขบวนขันหมากอะไรกันแล้วมันเป็นงานแต่งงานนะ ฮะ แล้วทีนี้ก็ทำไงก็ไม่รู้ทำไงกันละกันได้แต่นั่งคุยกันซื้อพอดีในรถมันมีเครื่องดื่มมีอะไรกันมาแต่คือว่าก็ยังไม่ได้ดื่มอะไรก็เปิดเบียร์อะไรคนละกระป๋องสองกระป๋องก็นั่งดื่มกันอยู่เพื่อนเจ้านายผมเนี่ยเขาก็เลยคุยขึ้นมาเรื่องผีคุยขึ้นมาเรื่องผีว่าเอ้ยโหจอดอยู่เงี้ยแล้วอยู่ใกล้วัดด้วยมันจะมีผีมานี่เราไหมเนี่ยอะไรเงี้ยก็คือคุยกันเล่นปกติฮะป๋ า น้องชายเจ้านายเขาก็เป็นคนขี้กลัวอยู่แล้วเขาก็เลยบอกว่าพี่ไม่ต้องพูดสิดึกดึกดื่นเขาห้ามพูดนะเรื่องพวกเนี้ยแล้วเราอยู่ใกล้วัดด้วยมันผมกลัวเขาก็พูดตรงๆแล้วว่าผมกลัวแต่ไอ้ครั้งขอโทษนะป๋าพอครั้งที่ว่าหลังจากสิ้นเสียงครับว่าผมกลัวเนี่ยเจ้านายเพื่อนเจ้านายกับเจ้านายผมเนี่ยเหลือไปมองออกไปนอกรถเผื่อจะมีรถวิ่งผ่านมาผ่านไปมาได้ขอความช่วยเหลือ แต่ปรากฏว่าพอมองไปเนี่ยคือป๋าลองนึกภาพตามผมนะครับว่ารถจอดอยู่ข้างทางซ้ายมือถูกไหมฮะ ไหลทางซ้ายมือวัดจะอยู่ฝั่งขวามือข้างหน้าประมาณตีไปเลยว่า70เมตรอยู่หน้าเนี่ยเราเห็นแล้วซุ้มวัดไม่ไกลครับผมไม่ไกลไม่ไกลแต่มันเป็นวัดป่าครับป่ามันเป็นทางเข้าวัดป่าซุ้มประตูแล้วข้างหลังซุ้มเนี่ยมันเป็นป่าแล้วถึงจะเข้าไปข้างในอีกทีเป็นวัดนะแล้วทีนี้เขาเหลือบมองไปเห็นเนี่ยเลยประตูซุ้มวัดไปโอ้โหแล้วผมขนลุกตั้งอีกแล้วเนี่ยเขาเห็นกลุ่มคนนะมีทั้งผู้ชายผู้หญิงเดินมาทางวัดเนี่ยฮะคือเดินพูดง่ายก็เดินมาทางเขานี่แหละเขาก็นึกว่าชาวบ้านแถวนั้นแต่เพื่อนจนหายปากเสียอย่างฮะเฮ้ยคนหรือผีวะน่ะ มันก็น่าสงสัยไงเพราะมันตีสองอ่ะ ใช่ใช่ครับป๋าแล้วทีนี้น้องชายจะ ม าบอกพี่ไม่ต้องพูดได้ไหมผมกลัวจริงๆนะพี ่ ทีนี้เจ้านายกับเจ้านายผมกับเพื่อนเจ้านายเนี่ยเพื่อนเจ้านายผมเนี่ยจะไปกลัวทำไมวะผีเผลอมันไม่มีหรอกอยู่หน้าวัดเนี่ยผีไหนจะมาหลอกเขาก็พูดกันอย่างนี้เจ้านายของเขาเริ่มลังเลใจเริ่มแบบไม่แน่ใจนะฮะเออเฮ้ยไม่ต้องลงไปดูหรอกคือเพื่อนเขาอาจจะลงไปดูฮะจะไปขอจะไปถามขอความช่วยเหลือแต่เจ้านายบอกเฮ้ยไม่ต้องลงไปหรอกแต่เดี๋ยวผมจะเฉลยอย่างว่าทำไมเขาถึงบอกว่าไม่ต้องลงไปหรอก เพราะบรรยากาศตอนนั้นคือมันก็มืดตึ๊บอยู่แล้วถูกป่ะ ใช่ครับป๋าแล้วคือมันออกจากตัวอำเภอไปแล้วนะคร ับเข้าใจ มันเป็นใช่ฮะ เพราะถนนมันก็จะไม่มีไฟหรอกยกเว้นตามแยกจะมีไฟเหลือง ๆถูกครับมันเป็นถนนสองเลนรถสวนนะครับ คือท่านผู้ฟังต้องนึกภาพตามผมสักนิดนึงฮะอาจจะงงๆนิดนึงก็คือเจ้านายผมบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องลงไปหรอกเรารออยู่ที่รถนี่แหละเดี๋ยวถ้าไม่งั้นถ้าจริงๆแล้วเดี๋ยวเราโทรหาตำรวจเลยก็ยังไม่ทันได้เอ่ยปากโทรครับเจ้านายบอกกูว่าคนล่ะคือขอยากนะครับป๋าคืออาจจะมีความไม่สุภาพเขาบอกว่ากูว่าคนว่ะเดี๋ยวกูไปขอความช่วยเหลือเขาเลยเขาบอกพอเจ้านายก็เลยพูดแบบเหมือนออกแนวตะคอกอะฮะว่าก็บอกว่าไม่ต้องลงไปไงจะลงไปทำไมเชื่อกูสิเขาบอกอย่างนี้คือเชื่อกูสิเขาก็ไม่ลงเขาก็ดึงแขนไว้ว่าไม่ให้ลงเจ้านายผมก็หันมาคุยกับน้องชายแต่น้องเจ้านายผมเนี่ยเขาหมอบลงกับพื้นรถแล้วฮะคือหลบอยู่ใต้เบาะแล้วเจ้านายเขาถามเฮ้ยเป็นไรบอกไม่มีอะไรพี่ผมง่วงผมไม่อยากเห็นอ่ะผมแบบคือมันน่ากลัวเขาบอกใช่ใช่ใช่ครับพอหันไปทีครับป๋ากลุ่มคนกลุ่มนั้น อ ่ะคือมายืนจังก้าอยู่หน้ากระโปรงรถแล้วครับ เฮ้ยแสดงว่าเห็นชัดเลยสิทีนี้ คือชัดเต็มตาครับเจ้านายพูดอะไรไม่ออกครับแต่คือหันพยายามจะหันไปสะกิดเพื่อนเขาปรากฏว่าป๋าครับเพื่อนของเจ้านายนะฮะนั่งนิ่งตัวแข็งไปแล้วครับเพราะภาพที่เห็นเนี่ยมันเป็นภาพที่แต่ละคนทั้งปู่ย่าตายายคนแก่คนเฒ่าคนหนุ่มทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายสภาพแต่ละคนคือไม่มีแขนบ้างบางคนก็ไส้ทะลักไส้ทะลักบ้าง คอแบบห้อยมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยฮะทีนี้ทั้งรถเนี่ยคือนิ่งหมดแล้วครับเจ้านายผมนึกขึ้นได้เขามีพระอยู่หน้ารถใช่ไหมฮะแสงอยู่ตรงกระจกมองหลังก็เลยหยิบมาหมดเลยทั้งควงเอามาห้อยไว้แล้วก็ท่องสวดนโมตัสสะอะไรพวกเนี้ยฮะสวดคาถาอะไรของท่านไปปรากฏว่าก็ไม่หายครับคนกลุ่มนั้นก็ยังยืนรอยืนอยู่หน้ารถเขาเนี่ยฮะเขาก็ไม่รู้จะทำไงเขาก็เลยพูดไปว่าเฮ้ยพวกมึงอะมาหลอกกูอะคือเขากั้นใจพูดไปเลยฮะพวกมึงมาหลอกกูอะมึงรู้ไหมมึงอะบาปกูจะสาปแช่งมึงไม่ให้ได้บุตรได้เกิดกูจะเผาพริกเผาเกลือแช่งมึงเลยอะไรเงี้ยคือเขาก็แบบพูดบ่นแบบด่าไปต่างๆนานาฮะจนสุดท้ายมีคนมาเคาะกระจกครับป๋าเคาะดังเลยมาคือไม่ได้เคาะนะครับคือแบบเหมือนทุบเลยเหมือนเอามือตีกระจกรถเลย ฟัง ปรากฏว่าเป็นเจ้าที่ตำรวจสายตรวจครับป๋าของสพอโรงพักอำเภอนั้นนะฮะเขาตรวจท้องที่พอดีเขาก็เลยเห็นพอพวกเจ้านายผมเห็นเท่านั้นแหละเปิดประตูวิ่งหาตำรวจขึ้นไปอยู่บนรถกระบะตำรวจเลยฮะรถกระบะเก่าๆสมัยก่อนฮะตำรวจก็ถามเอ้ยพวกคุณมาทำอะไรกันเนี่ยเป็นอะไรกันหรือเปล่าเขาก็เลยเล่าให้ฟังก็ปรากฏว่าโอเคก็ไปอยู่กับคุณตำรวจแล้วก็เรียกรถยกมาลมาลากรถเนี่ยไปที่อู่ซ่อมนะฮะแล้วก็เอาเนี่ยสามคนเนี่ยรวมทั้งเจ้านายผมเนี่ยไปส่งที่บ้านงานแต่คือเขาไม่เล่าให้คุณตำรวจฟังนะฮะเขาไปถามพอเช้ามาเนี่ยคือไปถึงบ้านงานเนี่ยสามคนเนี่ยคือเขาไม่พูดไม่อะไรเลยเขาจะเข้าแต่ห้องนอนอย่างเดียวคือจับไข้เลยฮะป๋าพอเช้ามาก็โอเคพวกคนเฒ่าคนแก่เขามาดูมาอะไรกันเงี้ยเขาก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้เจ้านายผมเขาได้สั่งว่าผมเจออย่างนี้นะเจอกลุ่มคนเนี้ยเขามายืนล้อมรถคือมาล้อมอยู่หน้ารถผมตอนตีสองเกือบตีสองแล้วที่หน้าวัดเนี่ยหน้าวัดเนี้ยตรงเนี้ยบอกเฮ้ยแล้วไปตรงอยู่ตรงนั้นได้ไงช่วงตรงนั้นน่ะบริเวณนั้นน่ะสามสี่ทุ่มก็มีใครผ่านแล้วคนหาปลาเขายังไม่ไปหาปลากันเลยเขาก็เลยถามว่าแล้วทำไมครับคำตอบที่ได้รับก็คือว่าย้อนไปเมื่อประมาณสามสี่สองสามปีที่แล้วเนี่ย ฮะ มันมีขบวนแห่ขันมากขบวนหนึ่งเขากำลังจะแห่เขาขันมากเนี่ยเจ้าบ่าวเนี่ยแห่ตั้งขบวนอยู่ริมถนนกำลังจะไปบ้านเจ้าสาวซึ่งต้องเดินอีกเดินแห่ไปสักประมาณ500-600เมตรก็คือต่อก็เข้าใจครับว่าบ้านนอกเขาแห่ขันมากก็คือชนบทก็เนี่ยฮะ ครับ ปรากฏว่าพอมาถึงก่อนถึงหน้าวัดตรงที่เขาเห็นกลุ่มคนนะครั้งแรกอ่ะปรากฏกายครั้งแรกอ่ ะ ตรงช่วงนั้นมันจะเป็นโค้งนิดหน่อยฮะป่าไม่ได้ถึงกับหักศอก ครับ ปรากฏว่ามันมีรถกระบะคันหนึ่งของชาวบ้านนะฮะแถวนั้นแหละเมามาครับป่าแล้วควบคุมรถไม่อยู ่ ก็เลยหลุดเข้าไปเสยทั้งกลางวงนั่นแหละครับ โอ้โหจบเลยอ่ะ ก็ทั้งหมดเท่าที่เขาสอบถามกันมาเนี่ยก็คือน่าจะตายประมาณ8ศพ โอ้โห แล้วที่เหลือก็เจ็บอ่ะครับป่า โอ้โหนะ ก็ประมาณเนี้ย คือถ้าเกิดเจ้านายคุณกับเพื่อนไม่ได้คุยกันก่อนหน้าหลุดปากมาก็คงไม่เห็นนะ ครับ ว่าผีจะมาหลอกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับป๋าแต่มันเป็นผมว่าน่าจะเป็นเพราะปากเพื่อนเจ้านายเขาไปพูดเหมือนท้าทายมากกว่ามั้งแล้วทีนี้เขาก็เลยมาถามน้องเขาว่าเฮ้ยแล้วตอนที่ไปหลบเนี่ยเห็นอะไรคือตอนที่เขาคุยเนี่ยคือเขากลับกำลังกลับกรุงเทพแล้วฮะเขาว่าผมจะไม่หลบได้ไงอ่ะพี่เขามายืนล้อมทั้งคือรถเนี่ยมันเป็นยังไงครับป๋าคือเป็นแคปครับ เป็นแคป ใช่ครับแล้วกระจกหน้ากระจกแคปเนี่ยมันจะเล็กกระจกแคปมันจะเล็กถูกไหมฮะกระจกข้างอ่ ะ เขาว่าผมจะไม่หลบลงไปได้ไงล่ะพี่คนหนึ่งคอห้อยอยู ่ ยืนอยู่ข้างซ้าย ไอ้คนที่ไม่มีแขนก็อยู่ข้างขวาแล้วมองไปข้างหน้าก็มีทั้งไส้ทะลักมีทั้งไม่ครบไม่สมบูรณ์นะครับเขาก็เลยไม่อยากจะมองเพราะเขาเป็นกลัวมากเขากลัวมากครับทุกวันนี้ก็คือกลายเป็นแบบไม่ เป็นใครก็ต้องกลัว ใช่ครับเป็นคนที่แบบหลอนไปเลยครับป่า เพราะฉะนั้นเข้าใจได้นะแบบโอเครถมันเสียรถความร้อนขึ้นจอด ใน ที่มืดๆมันก็ต้องเปิดไฟอย่างน้อยก็ต้องไฟหลีล่ะ ใช่ครับ แล้วพอไฟหลีปุ๊บโหมันอยู่ใกล้ๆมันต้องเห็นน่ะโอ้โห เขาบอกว่าเห็นเต็มสองตาครับทุกวันนี้เขาบอกว่าภาพคือคนน้องชายเจ้านายผมเนี่ย ก็ทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะฮะ ก็คือเขาเป็นคนยืนยันกับผมเองนะวันนั้นที่เขาเล่าให้ผมฟัง ว่าคือมันเป็นอย่างนี้จริงๆขากลับเขาก็เลยไม่กลับทางนั้นครับเขาก็เลยต้องยอมอ้อมไปออกอีกอำเภอหนึ่งอีกประมาณ60 กิโลฮะคือจะตัดเข้ามาถนนเข้ากรุงเทพ ขับทางใหญ่ไฟสว่างสบายใจกว่านะ ใช่ครับ อย่างว่าเราคือเหตุบังเอิญนะเมื่อก่อนนี่ถ้าเกิดไม่ใช่เมื่อก่อนล่ะส่วนใหญ่ถ้าเกิดคนอายุไม่ได้เยอะมากนะครับก็มักจะชอบขับรถกลางคืนหูดีตาดีนะขับรถกลางคืนมันสบายนะฮะอากาศก็ไม่ร้อนเครื่องก็มาทำงานไม่หนักรถก็วิ่งโฟลดีแต่ถ้าเกิดแก่ๆแล้วเนี่ยโอ้ก็ไม่ค่อยอยากจะขับกลางคืนแล้วหูตาไม่ดีขับกลางวันมีไฟแจ้งแจ้งดีกว่า ครับ ธรรมดาส่วนใหญ่กลางคืนก็จะเจออะไรเยอะเป็นพิเศษแบบนี้แหละนะครับ ครับ แม่แล้วนี่ยังอยู่ทำงานบริษัทเดิมนะบริษัทเดิมอยู ่ใช่ครับใช่ครับ ยอดเยี่ยมไปเลยนะฮะโอเคขอบคุณมากคุณทองประสบการณ์นี้น่ากลัวจริงๆเจอขบวนแห่วิญญาณเรื่องต่อไปสายต่อไปเป็นเรื่องของคุณวินอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วนะครับเอาบอกว่าคุณวินสวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับผมคุณวินฟังอยู่แถวไหน สาทรครับผม แหมนึกนานจังเลยนะฮะตอนนี้ทำงานอยู่หรือว่าได้เวลาพักผ่อนฟังหรือช็อกอย่างเดียว เป็นเวลาพักผ่อนแล้วก็ฟังหรือช็อกอย่างเดียวครับ น่าโอเคเลยนะครับคืนนี้เป็นประสบการณ์ที่คุณวินเจอมากับตัวเองเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองใช่ไหม 2518ครับ 2518 ก็ประมาณ3ปีไหมครับ อ๋อ58 ครับ อ๋อโอเคนะครับเรื่องราวเป็นยังไงครับคุณวินเชิญครับ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สี่แยกลาดประสงค์นะครับถ้าทุกคนจำข่าวเหตุการณ์ที่มันแย่ๆนะครับเมื่อปี2000วันที่17สิงหาคมมาประมาณทุ่มหนึ่งครับที่แยกราชประสงค ์ ตรงพระพรหมครับก็จะมีเหตุการณ์ระเบิดถูกไหมครับถ้าทุกคนจำได้ก็นั่นแหละครับเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่ทุกคนแบบรู้สึกช็อกผมก็เหมือนกันก็ตอนนั้นผมอยู่แถวนั้นนะครับในละแวกแถวราชประสงค์นะครับก็คือท็อกกับเหตุการณ์ด้วยครับจำได้ไหมครับเหตุการณ์ระเบิด ไม่เน้นครับไม่เน้น ไ ม่ไม่ต้องเน้นโอเครับทราบฮะ ขอโทษนะครับผมอาจจะเล่าเรื่องไม่เก่งนะครับแต่อยากจะบอกทุกคนที่ฟังเดอะช็อคอยู่ว่าเรื่องพวกนี้มันมีจริงโลกหลังความตายแล้วก็เรื่องของวิญญาณเนี่ยมันมีจริงๆครับอยากจะสื่อแค่นี้เองว่าผมอาจจะเป็นคนเล่าเรื่องไม่เก่งแต่ผมเจอกับตัวเองแบบ 100% นะครับว่ามันใช ่เจอยังไงฮะ ก็หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นก็เนื่องจากเราหดหู่ใช่ไหมครับแล้วก็เราไปเห็นเหตุการณ์ด้วยตาเราเองครับตรงนั้นนะครับที่เราเกิดเหตุวันที่ครั้งนั้นอ่ะ วันนั้นคุณเดินอยู่หรือว่ายังไง อยู่ใกล้ๆกับที่เกิดเหตุแต่เราก็ปลอดภัยเพราะว่าเราอยู่ในเซฟโซนนะครับเราอยู่ในเซฟโซนแล้วก็เราก็พอดีเขาบอกตอนแรกนึกว่าเป็นแก๊สระเบิดใช่ไหมแต่มันเพื่อนส่งข่าวว่าไม่ใช่ก็เลยวิ่งออกไปดูก็เลยเจ อ เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดครั้งแรกที่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาทุกสภาพก็คือเละทุกคนเละหมด มันก็เกิดการช็อกนะฮะตามธรรมชาติของคนที่ไปเห็นเหตุการณ์สดๆครั้งนั้นโอเคหลังจากนั้นได้ประมาณสัก3วันมั้งครับหลังจากที่มีการเคลียร์กันเหตุเคลียร์สถานที่เคลียร์อะไรตัวนี้อะไรแล้วก็ซึ่งปกติผมเดินผ่านตรงนั้นผมก็พรุ่งนึงผมก็เดินผ่านนะครับแต่วันนั้นไม่รู้ทำไมถึงไม่ออกไปก็เลยหลังจากนั้นสามประมาณ3-4 วันผมก็เลยไปไหว้พระพรหมครับแต่ตอนนั้นเขายังไม่ให้เข้านะครับก็ได้แต่ว่าไหว้ข้างนอกครับเพราะตอนนั้นเป็นเซฟโซนที่เขาปิด จ้าหน้าที่ห้ามเข้าเล็กน้อยก็ได้แต่ไหว้ข้างนอกว่ามันจะมีศาสนาทุกศาสนาที่เข้ามาทำพิธีให้กับผู้ที่จากไปแล้วอะครับ ครับ ต่างชาติเยอะนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เลยกลับมาที่ร้านอีกประมาณสัก 3-4 วันนะครับ ฮะ แล้วก็กลับมาที่แถวที่ผมอยู่อะฮะ คร ับ ก็เป็นที่ทำงานเก่าผมนะครับแล้วเพื่อนซึ่งตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าพอผมจากหลังกลับมาจากตรงที่ผมพอผมที่เกิดเหตุผมกลับมาที่ทำงานแล้วเพื่อนก็ผมว่าผมคือบางคนก็เห็นผมว่าผมมามีผมยาวประมาณปะบ่าบางคนเห็นนะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ว่าผมอะนอนแล้วมีผมยาวปะบ่าหมายว่าไม่ใช่ผมอะครับนี่คือเพื่อนหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่ว่าผมไปไหว้มาแล้วคือมันผมกลับมาคือผมไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม่มีความเป็นตัวของตัวเองอะครับก็คือเหมือนกับกรีดร้องนะคุมตัวเองไม่ได้นะครับแต่เพื่อนเห็นก่อนหน้านั้นแล้วนะครับว่าผมมามีผมยาวเหมือนลักษณะเหมือนเป็นผู้หญิงนะครับใช่ครับแล้วก็กรีดร้องอะไรประมาณเนี้ยแล้วก ็กรีดร้องที่ไหน ที่ทำงานครับที่ทำงานก็คือคุมตัวเองไม่ได้ครับแล้วก็พยายามจะสื่อครับพยายามจะสื ่อ สื่อทุกคนว่าเราต้องการอะไรอะไรประมาณเนี้ยครับผมแล้วเพื่อนก็เลยนำผมไปรักษาอาจารย์ท่านหนึ่งที่เขามีมีดหมอครับไกลมากทางตอนเหนือครับหมายถึงว่าทางภาคเหนือครับก็คือขับรถพาเพื่อนขับรถพาไปทางภาคเหนือที่เขามีมีดหมอที่สามารถที่จะช่วยคลี่คลายในเรื่องของสิ่งพวกนี้ครับที่ติดตัวเรามาอะไรประมาณเนี้ย เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคุณวินผมขออนุญาตเรียงลำดับก่อนหลังจากที่คุณเจอเหตุการณ์แล้วก็ผ่านมา 2-3 วันคุณก็ไปไหว้พระพรหมตามปกติถูกไหม แล้วก็เหมือนกับสวดให้กับวิญญาณที่เขามาตรงเนี้ยที ่ เขาพูดเสียชีวิตให้เขาไปสู่สุคติเหม ือ นกับเราไปส่งวิญญาณกันมาครับครับผม แล้วหลังจากนั้นคุณก็มาทำงานตามปกติ ถูกต้องครับถูกต้อง พอมาทำงานปุ๊บคุณก็มีอาการแปลกๆจำได้บ้างจำไม่บ้างจำไม่ได้บ้างรู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างในขณะที่คนรอบๆข้างก็จะเห็นคุณแปลกไปเช่นบางวันเห็นคุณเป็นผู้หญิงผมยาว ภายในวันนั้นนะครับไม่ใช่บางวันคือภายในวันนั้นที่ผมกลับจากที่ไปไหว ้โอเค ใช่ครับ แล้วคุณก็เหมือนกับไม่รู้สึกตัวควบคุมตัวเองไม่ได้กรีดร้องโน่นนั่นนี ่ใช่ครับ คือเหตุการณ์นี้เกิดในวันที่หลังจากที่คุณกลับมาจากการไหว้ถูกไหม ใช่ครับโอเคครับ จากนั้นคุณก็ไม่รู้สึกตัวถูกป่ะไม่เพราะว่าไม่ได้เป็นตัวของตัวเอง ไม่รู้สึกตัวแล้วก็ เพื่อนที่ทำงาน ไม่รู้ เพื่อนที่ทำงานก็เลยพาไปรักษากับพระอาจารย์ทางภาคเหนือ ใช่ครับ okay. ที่มีหมออ ่ะเชิญต่อฮะ ครับแล้วหลังจากนั้นก็เขาก็เลยเหมือนพระอาจารย์ก็เลยรักษาอะไรเงี้ยก็เลยได้สื่อสารกันอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยรู้ว่าอ๋อเป็นผู้เสียชีวิตในเกิดเหตุเป็นชาวต่างชาติชาติหนึ่งก็คือสื่อเป็นภาษาไทยนี่แหละครับ ครับ แต่มันก็มีถ้าลูกหลังวิญญาณเนี่ยคือภาษาทุกภาษาจะเป็นภาษาเดียวกันใช่ครับก็คือเขาจะสื่อว่าต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องการกลับบ้านนะครับเขาต้องการกลับบ้านแล้วเขาเลยพระอาจารย์นั่นก็เลยทำพิธีให้เขากลับบ้านจะมีพิธีของอาจารย์เขาที่ทำพิธีอะครับเป็นชาวต่างชาติที่อยู่ทางโซนประเทศจีนนะครับใช่ครับที่มีเสียชีวิตทางนั้นนะครับก ็ เรื่องมีแค่นี้ครับผมใช ่ทั้งหมดที่คุณเล่ามาเนี่ยคุณวินในช่วงที่คุณไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เนี่ยคือเพื่อนเล่าให้ฟังใช่ไหมว่าคุณเป็นอะไรบ้าง ทั้งหมดคือเพื่อนเล่าให้ฟังทั้งหมดครับเราจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรแต่ตอนที่ไปเนี่ยไปกำลังระหว่างเดินทางจากกรุงเทพไปถึงพระอาจารย์ที่อยู่ทางภาคเหนือเนี่ยคือเราก็มีความเป็นตัวของตัวเองแต่พอไปถึงพระอาจารย์เนี่ยทุกอย่างมันไม่ใช่ฉากเราแล้วครับมันเป็นฉากของเขาซึ่งเราก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นจนเพื่อนถ่ายคลิปไว้ครับว่า มันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราแล้วก็เกิดขึ้นอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับวิญญาณเนี่ยที่เขาต้องการให้เรานำเขากลับไปประเทศเขาอะครับ มัน ค ือ เรื่องที่เราก็ไม่รู้ครับว่าเขาจะบอกว่าต้องการ คุณวินคุณวินจำความรู้สึกสุดท้ายของคุณเองก่อนที่คุณจะสูญเสียการควบคุมตัวเองได้ไหมว่ามันเป็นไงภาพมันตัดยังไงมันวิ่งมันพุทธ มันแน่นหน้าอกมันสูญเสียความทรงจำแล้วเราทำอะไรเราไม่สามารถที่จะคุมตัวเองได้และคำพูดของเราเนี่ยคือมันไม่สามารถที่จะบังคับปากเราเองได้ครับผม โอเคตอนนั้นไม่รู้ละคือก่อนหน้าที่จะสวิตเป็นอีกคนหนึ่งจะเหมือนถูกอะไรแฝงอยู่เนี่ยก็คือจะมีอาการแน่นหน้าอกอย่างนี้เหรอ จ จริงๆแล้วเนี่ยอาการของผมถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้คือผมจนจะรู้สึกที่ตอนแรกเลยเนี่ยคือจะชาที่ขาขวาก่อนนะครับมันก็จะลามมาไล่มาที่ลิ้นปี่เราแล้วก็หายใจไม่ออกแล้วมันก็จะคุมตัวเองไม่ได ้ แล้วถ้าเกิดเขาจะสื่ออะไรก็คือเขาจะสื่อเลย แล้วหลังจากนั้นยังเป็นอยู่ไหมถึงตอนนี้ไม่เป็นแล้วเนาะ มันผมพยายามคุมตัวเองแล้วก็บอกตัวเองว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่อยากเป็นนะครับเข้าใจไหมฮะไม่อยากเป็นแล้วก็ไม่อยากให้ใครมาผ่านหรืออะไรเงี้ยแต่คือมันมีความรู้สึกว่ามันแต่เราก็ได้พระของหลวงพ่อที่อยู่ทางเหนือครับว่าอย่าถอดนะอย ่ าถอดเพราะเหมือนเราสามารถมีคือผมโดนก่อนนั้นแล้วครับครั้งแรกครั้งหนึ่งแต่ก็คือหลวงพ่อเขาจะให้พระมาแล้วก็บอกว่าห้ามถอด หลวงพ่ออะไรฮะเนี่ยบอกได้ไหม ไม่ได้ครับ บอกไม่ได้ด้วย ใช่ครับก็ท่านก็เคยออกทีวีมาแล้วครับออกทีวีช่องดังเลยแหละแล้วก็ท่านก็มีคนเคารพนับถือท่านแบบค่อนข้างเยอะครับ ผม พูดไปก็ต้องรู้จักกันทั้งประเทศอะครับ แ ล ้ วก ็ ท่านก็บอกว่าห้ามถอดเลยเพราะว่าเคสนี่คือเคสหนักที่สุดเท่าที่เจอมา โอเค ผมถึงบอกว่าที่ผมเล่าตั้งที่ผมจะบอกเล่าให้กับทุกคนแฟนรายการเดอะช็อคว่าสิ่งพวกนี้มันเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นแล้วมันมีจริงๆม ัน มีจริงๆแล้วก็มันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ยาก ใช่ แต่มันมีจริงๆเราอยากจะบอกทุกคนว่ามันมีจริงๆเพราะนั้นทำอะไรก็จะทำอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะทำสิ่งที่ไม่ดีอย่างเงี้ยคนไม่เห็นแต่ผีเห็น ยอดเยี่ยมมากถูกต้องเราจะได้ยิน คนไม่เห็นแต่ผีเห็นเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้อย่ากระทำเลยแม้กระทั่งคิดมากร้ายกับคนสิ่งที่เราหมายถึงคนที่เราไม่พอใจหรือเกลียดหรือโกรธอิจฉาริษยาเนี่ยอย่าคิดเลยครับเพราะว่าคนไม่เห็นผีเห็น นะ แค่นั้นเองครับ okay. แค่นั้นเองครับอยากจะศึกษาแต่ผมพูดไม่ค่อยเก่งนะผมพูดไม่ค่อยเก่ง แต่พูดรัวเลยนะ ได้คร ับ โอเคครับผมขอบคุณครับคุณวินครับผมสวัสดีครับ ครับ ผมสายต่อไปเป็นเรื่องของคุณพัทอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วนะครับคุณพัทสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณพัทฟังอยู่แถวไหน อยู่จังหวัดนนท์ค่ะ จังหวัดนนทบุรีนะ ค่ะ คุณพัทเสียงดังขึ้นนิดนึง ได้ค ่ะ ได้ยินไหมคะ ได้ยินค่ะได้ยินค่ะ okay. แต่ว่าประสบการณ์ที่คุณพัทจะเล่าให้พวกเราชาวเดอะช็อคฟังเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชุมพร ใช่ค่ะ นะครับไปทำอะไรที่นั่นล่ะครับ เป็นบ้านคุณย่าค่ะ บ้าน คุณทวดใช่ค่ะ โอ้นะครับดีจังเลย ค่ะ อยู่ในอำเภอเมืองหรือเปล่า ไม่ค่ะไม่ได้อยู่ในอำเภอเมือง อืมโอเคเรื่องราวเป็นยังไงครับที่ไปเจอมา ก็ต้องย้อนกลับไปคือเรื่องเนี้ยมันเกิดตั้งแต่แรกคือเกิดตั้งแต่ตอนประมาณอยู่ป.4 ป.5 เลยค่ะ uh-huh. คือต้องอธิบายบ้านคุณย่าก่อนคือบ้านคุณย่าเนี่ยจะอยู่ไม่ได้อยู่ในตัวอำเภอเมืองแล้วก็คือทางเข้าบ้านเนี่ยจะเป็นเหมือนป่าปามเข้าไปก่อน uh-huh. แล้วก็จะแยกเป็นบ้านญาติญาติเนี่ยตามสี่หลังแต่บ้านของคุณทวดเนี่ยจะอยู่หลังในสุด uh-huh. แล้วก็จะมีพื้นที่โล่งๆแล้วก็จะมียุ้งข้าวอะค่ ะ เหมือนที่เก็บข้าวอยู่ซ้ายมือแล้วบ้านคุณทวดจะอยู่ขวามือก ็ คือจะมีถนนตัดกลางไว้จอดรถบ้านคุณทวดจะเป็นไม้ข้างบนเป็นไม ้ ข้างล่างเป็นปูนค่ ะ แล้วก็คือช่วงป.4 ป.5 เนี่ยคือคุณปู่เนี่ยจะพากลับบ้านไปหาทวดไปอยู่กับพี่ๆน้องๆนะคะ คร ับ คือเหมือนแบบรวมญาติอะไรเพิ่มเติมเสร็จแล้วก็ในตอนนั้นก็คือเด็กมั้งคือเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็คือเล่นเล่นเล่นแล้วคือที่บ้านคุณทวดอะค่ะคือคุณตาของคุณทวดเนี่ยเหมือนเคยเป็นผู้มีวิชาอาคมก็เลยจะเก็บของพวกกุมารเสียนพ่อแก่อะไรทำนองเนี่ยเป็นของพวกเนี้ยจะไว้ชั้นบนบ้าน ครับ คือต้องอธิบายคือพอบ้านนะครับจะเป็นข้างหน้าจะเป็นครัวข้างหลังอะเป็นครัวแล้วก็พอเดินทะลุออกไปจะเป็นบันไดขึ้นบ้านจะมีชานพักเก็บตู้เย็นแล้วก็เก็บของเก่าๆเนี่ยแล้วก็จะมีบันไดประมาณ 3-4 ขั้นเข้าไปในตัวบ้านก ็ คือถ้าเดินตรงไปอะค่ะสุดกำแพงขวามือจะเป็นหิ้งเก็บของต่างๆนี ้ แล้วก็จะมีรูปภาพของคุณปู่คุณย่าคุณทวดนะคะรุ่นก่อนๆอยู ่ แล้วห้องนอนจะแยกเป็น2ฝั่งแล้วก็คือตอนนั้นเราเป็นเด็กมั้งเราก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรก็คือเราก็จะยืนวันนั้นเลยคือเราเดินเข้าไปแล้วเราก็ยืนจ้องมองหิ้งแล้วเราก็พูดว่า พูดกับพี่ชายแล้วพูดว่าทำไมต้องมีหิ้งด้วยมีหิ้งไปทำไมด้วยความไม่รู้ของเราแล้วก็พี่เราก็พูดว่าแบบคือต้องพูดก่อนว่าหนูเป็นอิสลามเพราะว่าคุณพ่อย้ายเข้ามามาอยู่ฝั่งคุณแม่ก็คือย้ายศาสนา ครับ และไอเราก็ไม่ได้รับรู้เรื่องพวกนี้เราก็เลยถามเขาพี่เขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นของตาทวดเรานะอะไรอย่างเงี้ยท่านนะเคยช่วยเหลือคนเคยมีวิชาอะไรเงี้ยไอเราก็ยังไม่สนใจแล้วคือที่บ้านนะคะเลี้ยงกุมารไว้ทั้งหมด4องค์แต่มีหลายๆมีแต่ละชื่ออะไรเงี้ยแต่เราก็แบบตอนนั้นเราก็ไม่ได้สนใจแล้วเราก็พูดว่าแบบง่วงแล้วพาไปนอนหน่อยพี่ชายเราก็พาไปนอนทางห้องซ้ายอะค่ ะ เราก็จะหันหัวไปทางเดียวกับทิศของหิ้งเก็บของแล้วก็นอนหันไปเราอะหลับแล้วนะแล้วเราก็เหมือนตื่นปวดห้องน้ำคือเราต้องเดินลงบันไดเพื่อจะไปเข้าห้องน้ำเข้าห้องแล้วเราก็ได้ยินเสียงเด็กอะร้องตลอดเวลาคือร้องแบบไม่ได้ร้องไห้นะคะแต่คือร้องเหมือนร้องเล่นกัน เล่นกันอะไรเงี้ย เล่นกันแล้วก็มีเสียงเท้าตึ้งอะไรเงี้ยแต่ก็คือมันเป็นบ้านไม้อะค ่ ะให้เหยียบมันก็จะดังแหละเอี้ยนเอี้ยนเอี้ยนเอี้ยนอย่างน ี้ใช่ใช่ เสร็จด้วยความเป็นเด็กเราก็ไม่สนใจอะไรเพราะเราคิดว่าอาจจะเป็นน้องๆของเรามั้งอะไรเงี้ยเขาอาจจะยังไม่นอนกันห้องนึงใช่เพราะอาจจะยังดึกเพราะว่าเรารีบนอนก่อนเพราะเราคือเหนื่อยมาเสร็จเราก็ปลุกพี่ชายว่าแบบพาไปเข้าห้องน้ำหน่อยพี่เขาก็พาเราลงไปเสร็จเราก็โอเคเสร็จเราก็ขึ้นไปแล้วเราก็ตอนแรกเราก็สะกิดถามพี่เราว่าเนี่ยทำไมน้องๆเนี่ยไม่นอนกันพี่เขาก็เงียบไปสักพักแล้วเขาพูดว่าไม่มีอะไรหรอกขึ้นไปนอนไปเราก็ขึ้นไปนอนเสร็จตื่นเช้ามาเราก็วิ่งลงไปหาทวดเราแล้วพูดว่าเนี่ยเราก็เหมือนขี้ฟ้องมั้งตอนเด็กเราก็พูดว่าเนี่ยเมื่อคืนอ่ะน้องอ่ะไม่ยอมนอนน้องเล่นกันทั้งคืนเลยและไอ้เด็กๆคนนั้นก็หันมาว่าอะไรพี่พัดพวกเราอ่ะนอนกันตั้งแต่ทุ่มหนึ่งแล้วนะ อะไรเงี้ยคือพัดเข้าไปหลังมันแล้วพัดก็แบบแล้วก็คิดว่ามันแกล้งอะไรเงี้ยก็เลยผ่านไปคือทุกครั้งที่ไปนอนอ่ะจะได้ยินเสียงเด็กวิ่งเด็กเล่นอะไรเงี้ยท ุ กครั้งที่ไปที่กลับบ้านแล้วคือคุณยายอ่ะจะชอบซื้อของแบบของเล่นอะไรเงี้ยไปถวายท่านตลอด ถวายที่หิ้งเก็บของนี้ใช่ ไหมใช่หิ้งเก็บของเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็ผ่านมาเรื่อยๆจนมาม.6 คือช่วงนั้นเป็นช่วงสอบปลายภาคเราก็จะมีสอบเอ็นทรานซ์เข้ามหาลัยแล้วคุณทวดอ่ะก็คือเสียยายทวดเสียเสร็จแล้วคือเราอ่ะยังไม่รู้ว่าคุณทวดเสียแล้ว ครับ แล้วเราก็เลยอ่ะเราก็เรียนหนังสือไปตามปกติแล้วเราก็หลับเหมือนจะพรุ่งนี้จะสอบแหละเราก็หลับแล้วเหมือนทวดก็เข้ามาในฝันเราก็พูดว่าแบบสอบก็ต้องตั้งใจนะอะไรเงี้ยเสร็จแล้วทวดก็พูดว่ามีของจะให้นะชิ้นนึงอยู่บนหิ้งให้ไปเอาด้วยตอนแรกเราก็ไม่คิดอะไรก็คิดว่าคงใส่จะคิดถึงมากไปหน่อยก็เลยเก็บมาฝันอะไรเงี ้ ยแล้วเราก็เลยเหมือนคือทุกคนนะคะไปกันหมดแล้วพอเราตื่นเช้ามาคือทุกคนเขารีบไปเพื่อจะไปทำเรื่องที่โรงพยาบาลเสร็จเราก็เลยหลับไปสอบเสร็จกลับมาพี่ชายเราโทรมาพูดว่าคือพัดโทษเสียแล้วนะเสียเมื่อคืนอะไรเงี้ยเราก็แบบสุดเลยค่ะคือแบบไม่จริงเนี่ยคือตอนแรกไม่เชื่อ เมื่อคืนเรายังฝันอยู่เลย ใช่เราคิดว่าเราฝันเราแบบไม่ใช่เรื่องจริงคือแบบคือพารักโทษมากรักแบบรักมากอะไรเงี้ยแล้วคือพัดก็รีบลงแบบนั่งเครื่องลงไปเลยคือแบบพัดไม่รอให้พ่อกลับมารับคือพัดลงไปเสร็จแล้วป้าก็เดินมาพูดว่าพัดก่อนโทษเสียโทษเรียกพัดตลอดเลยนะอะไรเงี้ยไอเราก็ร้องไห้เพราะแบบมันแบบไม่มีใครคิดจะบอกเราอะไรเงี้ยก็คือรู้ว่าเขาคงกลัวเราจะสอบไม่ได้อะไรเงี้ย ครับ เสร็จมันก็ไม่จบแค่นั้นคือพัดก็เลยพูดกับเดินไปบอกปู่เดินไปหาปู่กับพ่อว่าเนี่ยวันนั้นทวดอะมาเข้าฝันพัดบอกว่าเขาจะเก็บของไว้ให้ชิ้นนึงจะอยู่บนหิ้งพ่อก็พูดว่าแบบไม่ต้องไปยุ่งกับของบนหิ้งเพราะว่าแบบมีอะไรแบบหลายอย่างที่เราแบบไม่รู้ว่าอาจจะดีไม่ดีอะไรอย่างนี ้ แล้วคุณตาบอกว่าอยู่เฉยๆไปก่อนรอให้เสร็จงานก่อนแต่ด้วยความที่เราแบบทวดให้ก็คือทวดให้แล้วอะไรเงี้ย อยากจะได้ เราก็เลยเราก็อยากรู้ว่ามันคืออะไรเราก็ขึ้นไปวันนั้น เพราะว่าเดี๋ยว ที่บ้านอะ เพราะว่าหิ้งเนี้ยเรามองตั้งแต่เด็กละ ใช่เรารู้ว่ามันมีอะไรยังไงตรงไหนยังไงแต่คือทวดพูดแค่ว่ามีของมีกล่องอยู่ที่หิ้งนะมีของอยู่ที่หิ้งเราก็รู้แค่ว่ามีของอ่ะอยู่ที่หิ้งแหละแต่เราไม่รู้มันคืออะไรแต่ด้วยความที่ตอนนั้นคือทวดให้ยังไงทวดก็คือทวดให้เราแล้วอ่ะก็คือขึ้นไปเสร็จ ก็คือขึ้นไปยืนมองหิ้งสักพักแล้วก็แบบตั้งใจที่จะหาของของนั้นแล้วก็เห็นกล่องไม้กล่องนึงค่ะวางอยู่เป็นหิ้งมันจะเป็นเหมือนหิ้งใหญ่วางของแบบพวกกุมารพวกพระพุทธรูปอะไรเงี้ยแล้วก็ไล่เรียงเป็นชั้นๆเสร็จแล้วเราก็ไปหยิบกล่องมาแล้วเหมือนเราได้ยินเสียงอะไรตกแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็รีบลงมาแต่คือแม่ก็ลงมาแม่ก็เห็นแล้วแบบแม่ก็พูดว่าเอาไปเก็บที่เดิมหนึ่งนี้แล้วเราก็แบบไม่กล้าบอกว่าเราทำอะไรหล่นเราก็อ่ะขึ้นไปเก็บที่ชาเราพาขึ้นไปเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็คือพอเราจบตอนงานจบเสร็จอ่ ะ คือพัดก็ยังไม่ได้พูดให้ใครฟังว่าเออพัดทำอะไรหล่นเสร็จแล้วก็คือหลับไปวันนั้นเราพัดก็ฝันแบบว่าทวดอ่ะมาหาแล้วทวดก็แบบโกรธมากโกรธที่พัดทำอะไรผิดอะไรเงี้ยแล้วแบบไม่จะบอกคนอื่นอะไรเงี้ยพัดก็เลยแบบตื่นเช้ามาก็เลยไปหาคุณปู่ว่าคุณปู่เขาเป็นปู่ใช่ไหมคะก็พูดว่าพัดไม่รู้พัดทำอะไรหล่นพัดทำอะไรเสียหายแต่รู้ว่าทวดโกรธมากอะไรเงี้ยคือคุณตาก็ยังไม่รู้เพราะว่ายายก็ไม่รู้ว่าอะไรหล่นอะไรเงี้ยคือพัดก็แล้วนั้นพี่ชายพัดขึ้นไปทำความสะอาดค่ะเป็นเหมือนถ้วยแก้วอะค่ะเวลาเขาจะเสิร์ฟของอะไรเงี้ย ใส่น้ำ อะไรอย่างเงี้ย ใส่น้ำใส่ของคือล่วงลงมาแล้วคือน้ำหกเสร็จปั๊บคือทุกคนอะบอกว่าทวดมาหานะทวดโกรธคือทุกคนเจอหมดเลยค่ะคือแบบคือทวดไปอยู่หน้าบ้านบ้างทวดไปแบบไปหาถึงตัวอะไรเงี้ยคือแบบพัดก็รู้สึกแบบเออพัดผิดนะอะไรเงี้ยพัดก็เลยไปบอกคุณตุ๊กปู่ว่าแบบเออพัดแบบพัดไม่อยากแบบไม่อยากให้ทวดโกรธอะไรเงี้ยแล้วคุณตาก็เลยเหมือนต้องไปขอขมาเพราะว่าพัดขอไม่ได้ใช่ไหมคะคุณตาก็เลยเป็นคนจัดการให้ทั้งหมดแล้วพัดก็หลังจากนั้นพัดก็ไม่รู้ว่าเป็นไงต่อเพราะว่าพัดขึ้นมาเรียนต่อค่ะเสร็จก็ผ่านไปอะไรเงี้ยแต่คือคุณทวดก็เหมือนมาหาบ่อยๆแต่ก็แบบมาหาแค่แบบมายิ้มให้อะไรเงี้ยแต่พัดก็คงคิดว่าแบบท่านก็คงจะโอเคขึ้น คือหายโกรธอ ะไรอย่างนี้ใช่อาจจะหายโกรธแต่คือมันไม่จบแค่นั้นคือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพัดกลับไปหา เดี๋ยวนะอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เหรอ วันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เลยค่ะพัดกลับบ้านแล้วพัดก็คือแรกอ่ะพัดนอนที่ประทิวแล้วก็วันต่อมาก็คือไปนอนที่บ้านเพราะว่าแบบเขามารวมตัวกันเสร็จคือคุณลุงอะค่ะคือเขาเป็นเหมือนแขกเป็นลูกครึ่งแขกฮินดูอะค่ ะ เขาก็เลยไปเชิญพระแม่อุมากับพระพิฆเนศเข้ามาบนหิ้งด้วยและเราก็ไม่รู้เสร็จแล้วปกติเราจะนอนห้องฝั่งขวาใช่ไหมคะเป็นประจำเลยแต่วันนั้นห้องฝั่งขวาเขาเก็บไว้เตรียมของพิธีอะไรเงี้ยเสร็จเราก็เลยต้องนอนฝั่งซ้ายแต่เราด้วยความไม่รู้เราก็เลยหันเท้าอะค่ะไปฝั่งไปทิศทางเดียวกับหิ้งแต่คือมันเป็นทางตรงนะคะมันไม่ได้นอนเฉียงแต่ก็คือยังไงมันก็คือแทนเดียวกันเราก็หลับไปรู้สึกแบบประมาณเที่ยงคืนคือเราแบบเหงื่อแตกแบบเหงื่อแตกแล้วแบบเราหายใจไม่ออกอ่ ะ เราก็ลืมตาขึ้นมาแบบพยายามแบบดิ้นอะไรเงี้ยเราร้องไม่ออกใช่ไหมคะเราก็แบบพอลืมตาขึ้นมามีเท้าดำๆอ่ะเหยียบอยู่ตรงหน้าอกแต่เราก็แบบเราไม่รู้จะทำไงเพราะเราสวดมนต์ไม่ได้เลยเนี่ยเราก็เลยนึกถึงพระเจ้าของเราเสร็จแล้วเหมือนท่านก็แบบไม่ยอมอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบพยายามคิดว่าแบบเออแบบโทษแบบช่วยด้วยอะไรเงี้ยแล้วคือแบบเหมือนสักพักนะคะมันก็ยังไม่หายนะคะจนแบบบอกว่าแบบถ้าพัดทำอะไรผิดอ่ะพัดแบบขอโทษแล้วพัดจะแบบไม่ทำแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบประมาณ 2-3 นาทีค่ะคืออยู่ท่านั้นจนแบบพัดสะดุ้งขึ้นมาแล้วพี่ชายก็ตื่นเปิดประตูเข้ามาแล้วก็แบบเขาเห็นเราแบบเหนื่อยแปลกแบบหมดเลยแล้วเราก็คุยว่าแบบเออพัดไม่รู้พัดเป็นอะไรอะไรเงี้ยพัดแบบนี่เสร็จแล้วพี่ก็ถามว่าคือพัดยืนแล้วนะพี่ก็ถามว่าเราหันหัวนอนอ่ะหันไปทางไหนเขาบอกว่าหันไปทางหน้าต่างไงอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันหันไปทางหน้าต่างไม่ได้เพราะว่าเท้ามันจะชิงทางยิ่งอะไรเงี้ยเสร็จพี่เราก็แบบอ่ะไปแบบต้องไปพูดแล้วนะแบบว่าแบบเดี๋ยวต้องให้ปู่ไปขอขมาอะไรเงี้ยเสร ็ จแล้วปู่ก็พูดว่าแบบพัดจำไว้นะอะไรเงี้ยเราอ่ะไปที่ไหนอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ใช่ศาสนาเดียวกับเขาแต่เราก็ต้องเคารพเราก็ต้องเรียนรู้ว่าเราแบบควรจะทำตัวแบบไหนเราก็เลยพูดขึ้นไปว่าแบบพัดไม่รู้จริงๆว่าแบบพัดหันไปทางไหนพัดผิดยังไงอะไรเงี้ยเสร็จพัดก็เลยแบบพอตื่นเช้ามาพัดก็ลงมาข้างล่างเสร็จแล้วพัดก็เลยไปหาทวดอะไรเงี้ยไปหาทวดเสร็จแล้วพัดก็แบบไหว้ทวดทุกเช้าอะไรเงี้ยกับยายทวด เสร็จแล้วพัดเงยหน้าขึ้นมาหน้าทวดเหมือนโกรธพัดแบบปกติหน้าทวดจะยิ้มปากเหมือนเคี้ยวมายิ้มลูกพี่ท้อที่ห้อยเสร็จแล้วเหมือนหน้าเขาโกรธอะค่ ะ คือเขาไม่ยิ้มแล้วเหมือนแบบเหมือนเราตกใจมั้งเราก็แบบเฮ้ยดังมากแต่แบบพองหันพองเงยไปมองทีนึงอะก็คือหน้าทวดก็ปกติดีอะ รูปหมายถึงรูปถ่ายใช่ไหม รูปถ่ายอะรูปถ่ายคือจากที่ยิ้มอะค่ะหน้าทวดแบบบึ้งตึงแล้วก็แบบเหมือนโกรธอะรู้ได้เลยว่าต้องโกรธเสร็จแล้วแบบพันก็แบบรู้สึกแบบไม่โอเคอะไรเงี้ยเพราะพันแบบไม่เคยก็รู้ว่าแบบที่เราบอกว่าแบบโตแล้วนะควรจะรู้เรื่องอะไรแบบนี้ได้แล้วเสร็จพันก็เลยแบบบอกแม่ว่าแบบพันไม่อยากอยู่ว่าหลังนี้แล้วอะไรเงี้ยแบบพาพันออกไปจากตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วคุณตาก็เลยคุณปู่ก็เลยเดินเข้ามาแล้วก็พูดว่าแบบพันมานี่อะไรเงี้ยแล้วคุณปู่อะค่ะก็ไปหยิบกล่องที่คุณยะคุณทวดเคยให้ไว ้ คือของในนั้นนะคะมันเป็นสร้อยที่รูปยายทวดแล้วก็คุณทวดอยู่แล้วก็มีจดหมายเขียนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแบบอย่าให้เก็บไว้ติดตัวนะอะไรเงี้ยคือแบบเราเป็นเด็กที่ดื้อเราก็ควรมีอะไรจะคุ้มครองอะไรเงี้ยก ็ คือพันก็เลยแบบพันรู้สึกว่าแบบทวดก็ยังห่วงพันอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนแม่ก็พูดว่าแบบแม่เห็นทวดอ่ะมาหาเราบ่อยๆนะอะไรเงี้ยทั้งที่บ้านนนที่บ้านไหนๆอะไรเงี้ยแม่บอกว่าแม่เห็นทวดมาหาบ่อยๆนะอะไรเงี้ยพัดก็เลยคิดว่าแบบพัดแบบรู้สึกแบบโชคดีที่ทวดอยู่อะไรเงี้ยแบบยังมาหาแต่แบบอาจจะเป็นเพราะพวกเขาพัดไม่รู้ว่าอาจจะคิดไปเองหรือว่าแบบท่านมาหาจริงๆอะไรเงี้ยแต่แบบทุกครั้งที่พัดทำผิดอ่ะทวดจะคอยแบบทวดเหมือนจะสื่อให้รู้ว่ามันไม่ถูกต้องนะมันไม่ควรทำ อะไรเงี้ยแล้วคือทางนั้นอ่ะมันมีพอกลับมาเนี่ยแล้วพัดก็เลยแบบโทรไปหาปู่แบบว่าแบบเนี่ยถ้าวันไหนที่ไปบ้านอ่ะปู่พาพัดไปแบบไปที่หิ้งหน่อยอะไรเงี้ยพัดรู้สึกแบบมันต้องมีอะไรอีกมากกว่านั้นคือแบบคือพัดว่ามันไม่น่าจะมีแค่นั้นอ่ะคือตอนที่ทวดมาหาคือทวดแบบบอกว่าต้องไปเอาให้ได้นะคือพัดว่ามันไม่น่าจะมีแค่นั้นเสร็จพี่ชายพัดโทรมาเลยค่ะหลังจากวางสายแบบพัดแบบพัดเอาของอะไรมาวางเพิ่มไหมอะไรเงี้ยคือพัดก็แบบไม่นะพัดก็เอากล่องอะไปวางชิ้นเดียวพี่ก็บอกว่าแบบรู้ไหมว่าแบบที่บ้านไม่มีใครนอนได้เลยคือแบบทุกคนบอกว่า ที่บ้านหมายถึงบ้านที่กรุงเทพ บ้านที่ชุมพรค่ะเขาบอกว่าที่บ้านนอนไม่ได้เลยก็แบบพัดไม่ได้อะไรไปวางเพิ่มนะอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็พูดว่าแบบเป็นไปไม่ได้เพราะว่าแบบที่กุมารวิ่งเล่นทั้งคืนวิ่งแบบเสียงดังมากคือพัดก็แบบพัดว่าพัดไม่ได้เอาอะไรไปนะแล้วพัดก็เลยแบบบอกว่าเอองั้นไปดูให้หน่อยเพราะพัดไม่รู้พัดจำไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วเสร็จพี่ก็บอกว่าแบบเดี๋ยวไปหาพอเช้ามาพี่บอกว่าแกเอารูปใครไปตั้งไว้บนหิ้งแล้วพัดก็แบบไม่มีนะพัดไม่เคยเอารูปใครไปไว้บนหิ้งอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็บอกว่ามีแกนึงให้ออกและแกโทรมาหาอีกทีนึงเสร็จก็คือเป็นรูปของเหมือนเป็นรูปของเพื่อนนะคะแต่คือเขาเหมือนแบบเขาวาดเล่นนะคะจนแบบเหมือนแกล้งกันอะแล้วพัดก็เก็บไว้แต่พัดน่าจะทำหล่นแล้วก็เลยเหล็กหยิบไปพร้อมกันแล้วไปวางเนี่ยแล้วเขาพูดว่าแบบโกรธมากนะแบบท่านโกรธมากที่แบบเหมือนลบหลู่ท่านอะไรเงี้ยแล้วแบบพัดก็รู้สึกแบบอีกแล้วคือแบบพัดชอบทำอะไรแบบไม่คิดอีกแล้วอะไรเงี้ยพัดก็แบบพูดกับทวดว่าแบบพัดหนึ่งว่าแบบพัดไม่อยากไปอยู่บ้านนั้นแล้วอะไรเงี้ยพัดแบบพัดเหนื่อยพัดแบบพัดกลัวพัดไปทำอะไรผิดอีกอะไรเงี้ยแล้ววันเมื่อวันพฤหัสที่จะที่แล้วเนี่ยเมื่อวานนะคะทวดมาเข้าฝันพัดแล้วพูดว่าถ้าเราใช้สติอะทุกอย่างมันก็ไม่เกิดนะลูกแล้วทวดก็พูดว่าทวดไม่สามารถอยู่ดูแลพัดได้ตลอดเวลาแล้วคือคำพูดนั้นเสร็จอะทวดก็หายไปเลยอะพี่จะแบบหายไปในสีขาวๆอะคือเหมือนแบบเราไปอยู่ในนั้นกับท่านอะแล้วคือท่านก็หายไปเลยแล้วแบบเราก็สะดุ้งตื่นแล้วหลังจากนั้นพารู้สึกแบบไม่มีทวดแล้วอะพี่เคยรู้สึกปะเหมือนแต่ก่อนเราจะอบอุ่นเหมือนมีคนอยู่ข้างๆเราตลอดเวลาแต่พอเหมือนสะดุ้งตื่นจากนั้นมามันเหมือนไม่มีท่านอีกแล้วอะคือพาก็รู้สึกแบบต่อไปเราคงต้องแบบใช้ชีวิตด้วยตัวเราเองแบบเราต้องแบบอยู่ให้ได้เราต้องคิดก่อนพูดเราต้องอะไรเองแล้วพี่เข้าใจไหม เข้าใจ เข้าใจรู้สึกแบบก็ ต้องคนต้องโตโตกว่านี้อะไรเงี้ย ดูเหมือนคุณผูกพันกับคุณทวดคุณมากเลยนะ ใช่เพราะว่าคือแต่ก่อนคือพัดจะมียายทวดกับคุณทวดแต่พัดจะรักทวดมากกว่าเพราะว่ายายทวดชอบดูอะไรเงี้ย คุณทวดนี่คือผู้ชายยายทวดคือผู้หญิง ไม่ค่ะคุณเป็นยายทวดแล้วก็คุณทวดค่ะคือเป็นแม่ของทวดอีกทีนึงนะคะ โ อ้คือทวดเสียตอน90แม่ทวดเสียตอน102ปี โอ้โห จ้าคือแม่คือ นี่คือ ยายทวดเสียก่อน คือคุณทวดนี่ก็คือต้องคือเป็นฝั่งคุณพ่อถูกไหม ใช่ใช่ใช่ใช่ นะซึ่งเป็นพุทธคุณแม่เป็นอิสลามถูกไหมแต่เราเองเนี่ยตอนหลังคุณพ่อก็ไปเข้ากับอิสลามคุณเองก็เป็นอิสลามในนี ้ ที่บ้านคุณทวดคุณย่าทวดเนี่ยท่านเป็นพุทธแล้วก็คนเก่าคนแก่ก็ต้องมีวิชามีของมี ใช่คุณตาของคุณทวดอะค่ะมีวิชาคมคือเหมือนแต่ก่อนบ้านของคุณตาทวดเขาเปิดร้านขายทองสมัยก่อนนะคะแล้วเขาก็เลยต้องแบบเขาบอกว่ามีมีดหมอมีวิชาป้องกันอะไรเงี ้ ยแต่สมัยนั้นมันไม่มีตำรวจไม่มีธนาคารอะไรเงี้ยค่ะ มันก็ต้องมีอะไรบ้าง ใช่ต้องมีอะไรคุ้มครองแต่คือฝั่งคุณตาทวดเขาบอกว่าเป็นแบบฝั่งสายดีอะไรเงี้ยคือแบบลูกหลานของท่านนะคะคือเป็นเกจิอาจารย์ที่ชุมพรอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเสียไปบ้างแล้วเสียก่อนคุณทวดอีกอะค่ ะ ใช่ โอ้แล้วเราเองก็เป็นเด็กนะแล้วก็อยู่ไกลแต่ว่าไปบ่อยมันฟังดูอบอุ่นดีเหมือนกันนะที่แบบครอบครัวใหญ่ๆแบบโอ้ไปรวมกันเมื่อถึงเวลาเราไปรวมกันลูกบ้านนู้นหลานบ้านนี้แต่ว่าเราเองก็เป็นผู้หญิงกระเปิบกระปั๊บยังตั้งแต่เด็กๆ กันนะ เออ เราก็อาจจะทำถูกบ้างผิดบ้าง ใช่ นะครับด้วยความที่โอเคละต่างศาสนาคุณทวดก็จะมาเตือนบ่อยๆซึ่งบนนั้นก็อาจจะมีของอะไรอยู่บนหิ้งนอกเหนือจาก ใช่เยอะคือแบบที่สังเกตได้นะมีพวกแบบมีพี่กุมารสี่องค์แหละค่ะแล้วก็มีเหมือนไอ้ไข่อะไรสักอย่าง ต้องมีต้องมี มีไอ้ไข่แล้วก็มีพระพุทธรูปต่างๆอะไรเงี้ยมีปางมีหลายๆปาง มีเสียงพ่อแก่เสียงครูนู่นนั่นนี่อีก มีพระพิคเนตแล้วก็มีพึ่งเชิญพระแม่อุมามาก็มีหลายองค์เลยค่ะคือแบบเราก็แบบกลัวเอาจริงๆคือกลัวแต่ในเด็กกลัวมากคือแบบเหมือนคุณทวดจะแบบใช้ให้ช่วยยกน้ำขึ้นไปเนี่ยไม่ไปไม่เอากลัวกลัวอะไรเงี้ยก็แต่ก็หลายครั้งที่เจอนะหลายแบบหนักสุดน่าจะเป็นตอนเหยียบอกอันนั้นน่าจะหนักสุดที่แบบที่โดนมาด้วยความไม่รู้มั้งด้วยความแบบไม่ได้ไปไม่ได้แบบ ใช่ใช่ ไม่รู้ว่าท่านที่เชิญมาอะไรเงี้ย คุณทวดคุณย่าทวดก็ช่วยไม่ได้ ใช่ท่านก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าแบบใช่เพราะว่าท่านสูงท่านอะไรเงี้ยค่ะคือแบบเราก็คือแบบมันก็ต้องพูดกับท่านก่อนว่าเราไม่รู้จริงๆอะไรเงี้ยแล้วเหมือนมันค่อยๆ คลายอ่ะพี่มันไม่ได้หายเลยนะ เออ เหมือนมันค่อยๆออกค่อยๆแบบค่อยๆดีขึ้น อ ่ะคือแบบรู้สึกได้เลยว่าแบบตอนนั้นคือโอเคค่อยๆดีขึ้นแบบแต่คือคุณทวดอ่ะเป็นคนที่ดุมากนะพี่คือแบบคือท่านเป็นผู้หญิงคนเดียวแบบเหมือนแบบสามีท่านแบบไม่อยู่อ่ะค่ะคือแบบทิ้งไปอะไรเงี้ยแล้วท่านเป็นแบบเป็นคือแข่งพายเรืออะไรเงี้ยที่ใต้เนี่ยท่านแบบไปทุกที่เลยเนี่ยแต่ท่านเป็นคนที่ดุมากแต่กับพาคือท่านไม่เคยดุพันเลยคือแบบถึงท่านจะมีแบบหวายแบบท่านมีหวายประจำตัวด้วยนะแต่แบบท่านจะตีหลานทุกคนเดียวเว้นพันคือแบบคือพัดเหมือนโอ้เหมือนท่านโอ้พัดคนเดียวอะไรเงี้ยพี่ก็จะอิจฉาอะไรเงี้ย โอ้สำคัญเลยนะตอนวันที่คุณสอบแต่คุณยังไม่รู้ว่า แบบ ว่าท่านเส ียยังไม่รู้อ่ะ แล้วท่านมาเข้าฝันว่ามีของอยู่แล้วท่านก็ไปบอกทุกคนด้วยเหมือนกันว่ามีของให้คุณอยู่เป็นกล่อง ใช่คือแบบใช่คือตอนแรกทุกคนไม่รู้คือเหมือนพัดรู้ทุกคนรู้ไหมแล้วพัดก็ไปพูดอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็พูดว่าไม่มีหรอกนาไม่ต้องสนใจอะไรเงี้ยแต่แบบเหมือนท่านก ็คุณแม่ก็คือคุณแม่ฝั่งอิสลามมันก็ไม่อยากให้ยุ่งว่างั้นเถอะ ใช่ใช่ใช่ ม า เออนะ แต่ก็เหมือนไม่อยากให ้แต่ดูครอบครัวน่ารักดีนะอบอุ่นต่างศาสนาแต่ว่าดูอบอุ่น ช่ น่าดูเชียวล่ะนะฮะแต่ว่ายังไงก็คุณพันธ์ก็ฟังคำของท่านว่าต่อไปต้องใช้สติมากขึ้นเพราะว่า ใช ่ในเมื่อวานนี้เองใช่ไหม ใช่เมื่อคืนเลย ในความฝันในความรู้สึกเหมือนท่านจะเดินทางไปแล้วล่ะอยู่ในภพภูมิที่ดีของท่านแล้วล่ะ ใช่คือแบบมันรู้สึกแบบแต่ก่อนมันจะรู้สึกว่ามันทำอะไรมันก็เหมือนมีคอยคนคอยช่วยมีแบบอะไรหลายอย่าง ยังมีอยู่กับตัวยังรู้ยังคุณพ่อผมถามนิดนึงสิอย่างสร้อยที่เป็นรูปของท่านเนี่ยใช่ไหมที่ท่านฝากไว้ให้เนี่ย เป็นเหมือนล็อกเก็ต เป็นเหมือนล็อกเก็ต ใช่ คุณสามารถห้อยติดตัวได้ไหมเพราะว่า ห้อยได้ค่ะเป็นแค่รูป ไม่ถือเป็นรูปเคารพ ไม่ใช่ไม่ถือเป็นรูปเคารพแต่ถือเป็นเหมือนเป็นแค่แบบบิดามารดาอะไร ได้ใช่ไหม ใช่ อ ๋ อแล้วติดตัวไหม ก็เดี๋ยวนี้ก็ติดแต่ไม่ค่อยคอคือเอาไว้ห้องนอนไว้แบบแขวนไว้ห้องปวดเตียงทุกครั้ง โอเคโอเค มันมีเหมือนจุดพีคจุดนึงที่เราแบบว่าคิดว่าแบบไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีคือตอนนั้นม.6 ค่ะไปเข้าค่ายที่วัดปัญญาคือคุณตาค่ ะ ฟังคุณตาเสียแล้วก็เหมือนเสียก่อนพัดไปเนี่ยประมาณ 2-3 เดือนแล้วก็ไปที่วัดปัญญาคือไปเข้าค่ายคือแรกก็ไม่มีอะไรเสร็จเหมือนเสร็จภารกิจพระสวดวัดเย็นทำวัดเย็นอะไรเงี้ยเราก็นั่งอยู่ข้างนอกเสร็จก็คือเสร็จคืนแรกจบคืนที่สองคือเหมือนพระกำลังสวดกันเพื่อนๆก็สวดหมดไปเราก็นั่งข้างหลังแล้วก็มีพระอาจารย์เดินมาพูดว่าปู่เอ้ยตาเรามาหานะตาแบบคือท่านพูดเลยนะว่าตาเรามาหานะตาเราเป็นห่วงเราอยู่นะแล้วท่านก็เดินไปดูเพื่อนสวดมนต์ต่อเราก็แบบคือท่านรู้ได้ไงเพราะว่าแบบไม่เคยบอกใครแบบไม่บอกเพื่อนไม่บอกใครเลยนะคะเก็บไว้คนเดียวอะไรแล้วท่านเดินมาพูดแบบนี้ก็เลยแบบพอจบค่ายก็โทรบอกแม่แบบเนี่ยพระอาจารย์พูดแบบนี้นะอะไรเงี้ยแล้วคือแม่ก็แบบถ้าท่านพูดแบบนั้นก็คือยังไม่หมดห่วงอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเราคงแบบตาเรายังคงแบบกลัวว่าเราจะสอบไม่ติดอะไรเงี้ยคือเราเป็นเด็กเหมือนเด็กดื้อค่ะแบบไม่ฟังใครอะไรเงี้ยแล้วพอสอบติดอ่ะเราก็เหมือนไปหาแกแล้วก็พูดว่าแบบพัดติดแล้วนะพัดทำได้แล้วอะไรเงี้ยเขาก็แบบเหมือนเราก็มีความรู้สึกว่าแบบท่านต้องรับรู้อะยังไงท่านก็ต้องรู้ว่าแบบท่านคงแบบหมดห่วงแล้วอะไรเงี้ยใช่ ประธานโทษคุณพัดเรียนคณะอะไรเนี่ย พัดเรียนบริหารธุรกิจการจัดการอาหาร การจัดการอาหาร ใช่ค่ะ ปีสอง ปีหนึ่งปีหนึ่งค่ะ ที่ไหนครับเนี่ยประธานโทษ สถาบันเทคโนโลยีจิตรดาค่ะ นะโอเคถือเป็นเด็กปีหนึ่งที่คุยรู้เรื่องมาก คือแบบมันอาจจะผ่านมาหลายๆอย่างคือแบบคือศาสนาหนูเขาไม่ได้ให้ยึดติดกับเรื่องแบบนี้แต่ก็เขาก็ไม่ให้ลบหลู่อะไรเงี้ยค่ะก ็คือ เขาแค่คิดว่าแบบเรานับถือพระเจ้าองค์เดียวนะแต่แบบหลายๆครั้งเราก็เจอในสิ่งที่มันไม่อยากเจออะไรเงี้ยบ่อยจนเรารู้สึกว่าแบบเขาอาจจะมาดีมาไม่ดีนะเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเขามาเราก็ต้องจะดีสู้เสือไปก่อนว่าทำตัวให้น้อมน้องไว้เหมือนที่ทวดบอกอะไรเงี้ย โอเคก็น่ารักดีดูเป็นผู้หญิงดีนะครับคุณพัด ฟอนค่ะ เรียนอาหารด้วยนะฮะโอเคค่ะสนุกเชียวเรื่องของคุณพัดขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่ะ ค ่ ะ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้เรามากันที่สายของพี่ต้นฮะพี่ต้นสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่ป๋องครับ นะพี่ต้นตอนนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ย ที่บ้านที่จังหวัดกาญจนบุรีครับ ที่บ้านจังหวัดกาญจนบุรีแล้วฟังรายการยังไงครับ ก็ฟังจากมือถือของผมนี่แหละครับ ว่าจะมือถือสัญญาณโอเคมะ 100% เลยพี่ป๋อง 100% เลยนะแล้วตอนนี้อยู่กับใครบ้าง อยู่กับคุณแม่ครับแล้วก็อยู่กับต้นเองนี่แหละ แล้วคุณแม่หลับไปยัง คุณแม่ก็นอนแล้วครับ นอนแล้วนะเอาละฮะถ้างั้นพี่ต้นเล่าเรื่องนี้ฟังหน่อยเมื่อกี้ที่พี่ป๋องปูไปละบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่พี่ต้นเจอเองเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีย้อนไปเมื่อ5ปีที่แล้วมันเป็นยังไงครับ เรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับพี่ป๋องคือต้นเนี่ยจะมีเพื่อนที่เป็นนักปฏิบัติธรรมด้วยกันนะครับแล้วเราเองก็ทำงานอยู่ที่กรุงเทพต่างคนก็ต่างทำงานอย่างเงี้ยครับทีนี้น้องมาร์ทเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกับผมเองน ้ องมาร์ทอะฮะก็เขาก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านผมเท่าไหร่นักซึ่งบ้านผมเนี่ยก็เป็นตำบลท่าเรืออำเภอธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีนี่แหละแต่แล้วมีวันหนึ่งผมก็พูดกับพี่อาแล้วก็กับพี่แสนชัยแล้วก็น้องมาร์ทบอกว่าไปถือบวชกันไห ม ทุกคนก็โอเคแล้วเราก็มาถือบวชกันที่วัดแห่งหนึ่งแถวนครปฐ ม แล้วเราก็ไปถือศีลปงศีลแปดอะไรกันอย่างเงี้ยครับคุณป๋องพอเราลาสิกขาจากตรงนั้นแล้วลาสิกขาจากตรงนั้นแล้วครับพี่ป๋องมันก็ประมาณสักคุ้มหนึ่งสองคุ้มแล้วครับจากนครปฐมอะครับแล้วเราก็ผมเองก็ไปส่งน้องมาร์คที่บ้านเขาอะครับปรากฏว่าผมเองก็ไปนั่งเล่นนั่งคุยนั่งอะไรกับน้องมุงน้องมาร์ทนะฮะแล้วก็สนทนาธรรมกันจนกระทั่งดึกถึงประมาณสี่ทุ่มนะครับพี่ป๋องครับช่วงเวลาแค่สี่ทุ่มนะครับพี่ป๋อง ก็ไม่ดึกมาก ก็ไม่ดึกมากนะพี่ป๋องผมเองก็ขับรถมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยจนมาถึงตรงแยกจะถึงแยกสี่แยกท่าเรือบ้านผมแล้วล่ะมันเป็นปั๊มน้ำมันผมมองหาอยู่ละเพราะมันเมื่อวานเนี่ยเป็นปั๊มน้ำมันที่มันปิดบริการแล้ว มันดึกแล้วพี่ป๋องมันดึกแล้วอะทำให้ผมต้องจุงรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยจุงไปถึงสี่แยก ไม่ใช่ปั๊มล้างแต่เป็นปั๊มปิด ใช่ครับเสร็จแล้วเนี่ยพี่ป๋องมันมีผู้หญิงคนเดินเข้ามาหาผมอย่างเงี้ยเขาอะมาจ้องหน้าผ ม ก็คือระหว่างถ้าเราวัดจากจมปลายจมูกเราเนี่ยจนถึงนิ้วก้อยเนี่ยมันก็ห่างประมาณแค่ฝ่ามือครับ นิดเดียว นิดเดียวพี่ป๋องเขาถามผมว่า มึงเห็นกูใช่ไหม อุ้ยบ้าพูดว่าอะไรนะ มึงเห็นกูใช่ไหม อุ้ยคนลุกอ่ะเดี๋ยวก่อนมึงเห็นกูใช่ไหมอยู่ดีก็พูดออกมาเหรอฮะ เดี๋ยวผมจะเฉลยนะคะพี่ป๋องตอนหลังผมจะเฉลยนะคะพี่ป๋องเขาบอกมึงเห็นกูใช่ไหมผมก็อธิษฐานในใจผมว่าไม่เห็นผมไม่เห็นกูพอเท่านั้นล่ะพี่ป๋องเขาจับศีรษะเขาว่ากระชากออกเลยพี ่ พอเขาหลุดเลือดนี่เป็นตัวเขาเลยฮะแล้วเขาก็พูดที่แล้วเขาบอกว่าแล้วเขาหันมามองผมอย่างเงี้ยหันมามองผมอย่างเงี้ยม ี หัวหูหรือเปล่า อะไรนะ ศีรษะเขาที่เขากระชากออกมาเขาพูดได้บอกว่ามึงเห็นกูหรือเปล่ า ผมก็บอกว่าผมไม่เห็น นะ ผมก็ไม่เห็น แต่ในหลักความเป็นจริงเราเห็นแต่เราบอกว่าเรา ไม่เห็น อ่ะเราบอกไม่เห็นนะ เสร็จแล้วตัวเขาค่อยๆสูงขึ้นนะคะสูงขึ้นจนถึงเสาไฟฟ้าเลยครับพี่ป๋องจนถึงเสาไฟฟ้าเลยครับสูงเสาไฟฟ้าเท่านั้นแหละ ครับ ต้นเองก็เลยวิ่งกับมอเตอร์ไซค์คู่ชีพเนี่ยวิ่งเลยครับวิ่งไปวิ่งอย่างชิดๆไม่หันกลับมาอีกเลยอะค่ะพอหลังจากนั้นผมต้นเหนื่อยอะครับพี ่ ต้องจะขึ้นบทเมตตาใหญ่อะครับก็คือบทแผ่เมตตาใหญ่ก็คืออินินาปุญญกัมเมนะอุปัชฌายะคุณุตวาครับแล้วเสียงเขาก็ดังกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดเป็นเสียงก็กรี๊ดอะครับพี่ป ๋ องไล่ตามผมมาอะไรเงี้ยเขาเกียรติชุมผมก็วิ่งจะมาแบบวิ่งจะมาจนมาถึงเขตชุมชนนะฮะเขตชุมชนแล้วครับแล้วก็เงินผมก็เข้าไปกอดแม่ผมแม่ผมเปิดประตูขึ้นมาเน ี่ ยจนถึงบ้านนะครับแล้วแม่ผมก็กอดผมก็เข้าไปกอดแม่ผมบอกต้นเป็นอะไรแม่ถามว่าต้นเป็นอะไรต้นหอยต้นตัวสั่นอย่างนี ้ แม่หนูเห็นเปรตหนูเห็นเปรตต้นแล้วหนูได้แผ่ส่วนบุญให้เขาหรือเปล่าลูกหนูก็แผ่ให้เขานะหน ู ก็แผ่ให้เขาบอกต้นคือต้นนอนในห้องผ่านะเด ี๋ ยวต้นนั่งทำมากับแม่เดี๋ยวต้นนั่งทำมากับแม่ลูกแล้วแม่ก็เรียกขวัญต้นอะไรอย่างเงี้ยพี ่ เรียกขวัญต้นนะครับพอตอนเช้านะครับพี่ป๋องพอตอนเช้าเนี่ยเขาบอกว่าทำแม่เขาก็ถามว่าตอนเช้าเนี่ยตอนเช้าเขามีทำบุญที่สี่แยกที่เกิดอุบัติเหตุอ่ะแม่เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าป้าเพชรอ่ะก็ขายของในตลาดอ่ะเขาตายไปเมื่อ ตายไปประมาณได้7 วันแล้วก็คือป้าเพชรเนี่ยประสบอุบัติเหตุก็คือโดนรถ10 ล้อซึ่งเป็นรถพ่วงอะครับชนแล้วก็คอขาดเสียชีวิต ตรงไหนตรงนั้นตรงจุดนั้ นเลยอะตรงจุดนั้นเลยอะครับพี่ป๋องแล้วตรงจุดนั้นเลยอะครับพี่ป๋องแล้วต้นแล้วหนูรู้จักป้าเพชรไหมแม่เขาก็ถามว่าหนูไม่รู้จักหรอกป้าเพชรอะหนูไม่รู้จักหรอกวันนี้เขาทำบุญทางสิ่งแยกเขานิมนต์พักกันไป9 องค์ ครับ หนูก็ไปทำบุญให้ป้าเพชรเขาแล้วกันแล้วลูกแม่เขาก็พูดกับต้นอย่างนี้ครับ ครับ เสร็จแล้วอะต้นก็ไปทำบุญปรากฏว่า ครับ รูปที่เขาวางอยู่ตรงรูปอะครับที่เขาวางอยู่อะ ครับ โกรธที่เขาใส่กระดูกเป็นรูปของผู้หญิงคนที่ต้นเห็นจริงๆพี่ป๋อง โอ้ยคนลูกเ ลยแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับพี่ป๋องตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้แล้วแต่ความเชื่อของแต่รายการนะครับตรงนี้เป็นแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะพี่ป๋องก็คือว่าต้นเนี่ยเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษตรงนี้มาด้วย โอ้โหฟังแล้วน่ากลัวมากเดี๋ยวต้นช่วยทำเสียงตอนที่เขาทักต้นอีกทีได้ไหมเมื่อกี้พี่ตกใจขนลุกเลยอ่ะเขาทักต้นว่ายังไงนะ มึงเห็นกูใช่ไหม และระยะห่างประมาณไหนนะ ก็ประมาณแค ่คืบ ระวัดจากฝ่ามือเราดูโป้จนถึงนิ้วก้อยอ่ะพี ่คืบอ่ะให้คืบนึงอ่ะ คืบนึงอ่ะพี ่เออประมาณนั้นอ่ะกูก็ฟังแล้วเขาพูดใส่หน้าแล้วว่ามึงเห็นกูใช่ไหมเนี่ยนะ ใช่ค่ะ โอ้ยเมื่อกี้ตอนที่พี่ยินป้าพี่ช็อกแล้วพี่ขนลุกเลยฮะเหมือนตั้งตัวไม่ทันฮะและที่มันหนักฮาร์ดคอร์กว่านั้นก็คือเขาดึงจับไปที่หัวเขาดึงแล้วหมุนดึงหัวเขาลงมาเนี่ยนะ ดึงหูศีรษะเข้ามาเลยครับแล้วเขาก็เลือดที่ออกมาเต็มตัวเลยครับ ก็คือป้าเพชรนี่แหละพูดตรง คร ับ หรอแล้วป้าเพชร แล้วต้นก็ไม่รู้จักป้าเพชรด้วย แล้วยังไงแกเสียชีวิตตรงนั้นด้วยอุบัติเหตุแล้วก็เป็นเปรตหรอ คร ับ เป็นเปรตครับคือเขามาขอชวนบุญจากต้นนะคร ับ แล้วต้นก็แผ่เมตตาที่สู่ส่วนเข้าไป ครับ โอ้โหฮาร์ดคอร์หนักหน่วงรุนแรงมากนี่คือเรื่องราวทั้งหมดแล้ว พี่ป๋องคร ับ พี่ป๋องเคยไปที่ท่าร้องซอย9ใช่ป่ะ เคยครับ ผมเคยเห็นพี่ป๋องด้วยแหละ อ๋อเหรอฮะแต่ไม่ได้ไปนานแล้วนะ แต่ผมไม่ได้ค่ะไม่กล้าเข้าไปทักพี่ป๋อง อ๋อเหรอถ้าเจอกันครั้งหน้าทักได้นะครับต้น คร ับนะนั่นคือเราทั้งหมดนะต้นนะ ครับ แล้วก็ อีกนิดนึงครับพี่ป๋อง ได้ครับได้ครับ คือต้นอยากให้ทีมงานนะครับมาทีมงานคนอวดผีครับมาถ่ายทำที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นจังเลย อยู่ที่จังหวัด กาญจนบุรีใกล้ๆบ้านต้นเนี่ยครับพี่ป๋อง สามารถเข้าไปถ่ายได้เลยครับ ต้องปรึกษากับทางผู้ในการโรงเรียนสักนิดนึงนะครับ เป็นโรงเรียนเก่าโรงเรียนร้างหรือว่าปัจจุบันนี้โรงเรียนนี้ยังคงสอนอยู ่โรงเรียนนี้ยังคงมาสอนอยู่อ่ะครับพี่ป๋อง ก็คือแล้วเขาจะ เป็นโรงเรียนที่ติดกับวัดเลยอะครับพี่ป๋อง แล้วเขาจะให้ในเมื่อโรงเรียนยังเปิดทำการอยู่อ่ะ ตอนนี้เขาปิดเทอมนะครับพี่ป๋อง อ๋อช่วงปิดเทอมใช่ไหมไม่แน่ใจนะว่าจะได้ไม่ได้อย่างไรแต่ว่าเดี๋ยวจะให้พี่ตั้นพี่เก่งลองคุยกับน้องหลังไมค์ดูเพื่อขอเป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนก็แล้วกันนะเผื่อว่าจะมีการติดต ่อคือโรงเรียนเนี้ยค่ะพี่ป๋องอยู่ติดกับวัดแล้วครับซึ่งวัดเนี่ยเขาล้างป่าช้าไปแล้วล้างป่าช้าไปแล้วครับพี่ป๋องแล้วก็มาสร้างเป็นโรงเรียน เอาเหรอฮะเดี๋ยวลองดูก็แล้วกันพี่ไม่มั่นใจนะว่ามันสามารถจะเขาจะอนุญาตไม่อนุญาตนะครับเดี๋ยวลองดูก็แล้วกันอันนี้คือเรื่องเล่าจบแล้วนะคราวนี้พี่ป๋องขออนุญาตแซวนะเป็นทอมใช่ไหม ต้นเป็นผู้ชายครับพี่ป๋อง แ ต่ต้นเป็นคนที่ลูกกระเดือกเล็กครับ จริงเหรอฮะ เสียงน้องต้นเดินเหมือนผู้หญิงอะครับ เสียงต้นจริงต้นเพราะว่าตอนนี้ข้อความส่งมาอํามาแซวต้นเยอะเลยนะนะครับส่งมานะนี่พี่ป๋องอ่านให้ฟังนะนะครับมีเข้ามาพี่ป๋องเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายฮะนะครับหรือเนี่ยหรือข้อความอย่างน้องไอ้รังสิตนะผู้หญิงหรือผู้ชายเสียงเหมือนผู้หญิงเลยเดี๋ยวก่อนตกลงต้นนี่คือเป็นผู้ชาย ชื่อจริงชื่อมนตรีสายแก้ว เหรออ๋อแต่เสียงเรา ชื่อมนตรีสายแก้วค่ะ เสียงเราเล็ก คนที่ลูกกระเดือกเล็กอะค่ะ อ๋อลูกกระเดือกเล็กก็เลยทำให้เสียงเล็กเสียงเหมือนผู้หญิงแต่จริงๆเป็นผู้ชาย ครับและตัวต้นเองก็เป็นคนที่สามารถร้อง เพลงจีนได้ดีเลยท ี เด ียวอ๋อเหรอเออมีข้อความส่งมาแซวเยอะเลยฮะแล้วก็มีหลายข้อความส่งมาบอกว่าสุดยอดพี่ป๋องพี่ต้นเล่าได้น่ากลัวมากนะครับคุณอนันต์บอกเจอผีแบบชิดมากเลยฮะเป็นผมช็อกตรงนั้นเลยฮะนะครับคุณโหน่งบอกว่ามาเร็วเคลมเร็วพี่ป๋องขนลุกตั้งตัวไม่ทันเลยน่ากลัวนะครับแล้วก็อีกหลายข้อความส่งมาบอกว่าเรื่องของต้นน่ากลัวมากครับโอ้โหน่าต้นไงขอบคุณมากกับเรื่องผีวัวขาดนะ คร ับ ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีคร ับ นะฮะตกลงตรงนี้ผมเคลียร์นะพอมีความฟังหลายท่านส่งข้อความเข้ามาถามว่าน้องเป็นผู้หญิงผู้ชายน้องเป็นผู้ชายนะฮะแต่ว่าน้องเสียงเล็กนะครับส่วนข้อความอื่นระหว่างที่จะรอสายไปติดตามเรื่องราวของน้องกิ๊กคุณผู้ฟังนะฮะวันนี้เรื่องน้องออฟสนุกเรื่องน้องต้นสนุกฮะเดี๋ยวมาติดตามเรื่องน้องกิ๊กกันต่อยังเด็กอยู่ว่าฟังฮะน้องกิ๊กเนี่ยเรื่องที่บอกว่าเขากลับมาประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่บ้านของคุณย่าที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อ12ปีที่ผ่านมาแต่ว่าก่อนที่จะมาติดตามเรื่องราวของน้องกิ๊กนะฮะไปดูข้อความกันหน่อยทาง SMS ของเราที่4689101ครับจากอาจารย์สินแสเป็นเปรตแสดงว่าตอนมีชีวิตเนี่ยอาจจะขโมยของสงฆ์หรือว่าทำผิดกับวัดก็ได้นะแบ็คแมนพี่ป๋องเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะตอนนั้นผมทำมูลนิธิเก็บศพนี่เองจริงเหรอฮะโอ้โหเขาบอกเรื่องจริงอะนะคุณดุ๋ยฮะเป็นผมนะมาแบบนี้ยาวหังว่าจะอุทิศให้เลยฮะนะครับคุณฟิกแท็กซี่ฮะบอกพี่ป๋องฟังแล้วหลอนลั่วหลุดไปแล้วฮะทีมงานอะไรนานไม่นอน10วันแล้วฮะนะครับแล้วก็เด็กเมืองดอกบัวบอกว่าเป็นผมหงายท้องเป็นลมไปแล้วฮะแล้วก็พี่บีปฏิบัติร้องเป็นตุ๊ดเลยนะพี่ป๋องนะนะครับแล้วก็เอกแจมสุดยอดพี่ป๋องพี่ต้นเล่าได้น่ากลัวมากนะแล้วก็ข้อความนี้บีกู้ภัยซิ่งมาแล้วนะครับคุณอนันต์ก็ส่งมาบอกว่าเจอผีแบบชิดมากเป็นผมช็อกตรงนั้นแหละนะคุณโหน่งก็มาเร็วเคลมเร็วพี่ป๋องขนลุกตั้งตัวไม่ทันน่ากลัว The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้มาถึงสายของคุณพัทอีกหนึ่งสายอันนี้เป็นพัทผู้ชายนะครับอยู่ในสายเรียบร้อยละคุณพัทสวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับผมคุณพัทฟังอยู่แถวไหน ตอนนี้อยู่แถวร้านเดอะช็อคครับใกล้ๆ ใกล้ๆร้านเดอะช็อคนะฮะ ใช ่บ้านอยู่แถวนั้นทำงานอยู่แถวนั้นหรือ บ้านแฟนบ้านแฟน บ้านแฟนนะโอเคนะครับคืนนี้มีประสบการณ์เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชวันนี้เหรอ วันนี้ตอนประมาณก็บ่ายสาม อ๋อสดสดร้อนร้อนเลยเรื่องเป็นยังไงฮะเนี่ย ก็คือเกินก่อนว่าตัวผมเองอะครับก็เป็นอาจารย์สักยันต์ด้วยอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็ทีเนี้ยวันเนี้ยมันมีน้องคนหนึ่งนะครับเขาทักมาในเฟซขอเพื่อนมาพอเรารับเพื่อนเสร็จเนี่ยเขาก็บอกว่าขอมีเรื่องจะปรึกษาเราก็ถามว่ามีเรื่องอะไรเขาก็บอกว่าบ้านเขาอะช่วงเนี้ยเหมือนกับไม่ค่อยดีอยู่คนในบ้านก็ป่วยโดยไม่มีสาเหตุมีอาการปวดหัวมึนหัวบ้างปวดอะไรอย่างเงี้ยก็ไปหาหมอไม่มีสาเหตุเขาก็เลยบอกว่า ช่วยดูให้หน่อยช่วยดูให้หน่อยเราก็เลยบอกถามความเป็นมาก่อนว่าทำไมถึงเป็นอยู่ๆเพิ่งมาเป็นหรอเขาบอกว่าเป็นมาได้ประมาณสัก 2-3 เดือนแล้วเราก็เลยบอกว่าช่วยหยิบใบไม้เนี่ยหยิบใบไม้แล้วก็ถ่ายรูปส่งให้ดูหน่อย หยิบใบไม้อะไรอ่ะ ใบอะไรก็ได้วิธีมันอยู่นอกชายคาบ้านมันเป็นตำราโบราณนะ ฮะ ก็คือให้ใบไม้แล้วถ่ายมาให้เราดูเราก็จะดูที่ใบไม้ว่ามันมีตรงนี้ตรงนี้หรือเปล่าซึ่งทีแรกที่เราดูเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรไม่ได้สังเกตอะไรมากเราดูแค่ใบไม้เราดูแล้วก็ถามเขาว่าเอ๊ะที่บ้านเนี่ยมันเป็นมีคลองล้อมรอบใช่ไหมเขาบอกว่าใช่นะเป็นคลองล้อมรอบผมก็เลยถามว่าแล้วทางข้างหน้าฝั่งซ้ายมือมันมีศาลศาลไหมเขาบอกมีศาลแต่ผมถามว่าตรงศาลเนี่ยมีทางสามแพ่งไหมเขาบอกว่ามีทางสามแพ่งมันแพงมาตรงศาลเลยผมก็เลยถามว่าอ่ะงั้นเล่าให้ผมฟังหน่อยว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าโดยปกตินะครับคนทางภาคใต้เนี่ยเขาจะชอบรับครูหมอโนรารู้จักไหมครูหมอโนราก็จะประมาณคล้ายๆก็จะเป็นคนภาคกลางก็เหมือนรับพ่อแก่รับอะไรอย่างเงี้ย ครับ ทีนี้ก็รับครูหมอโนรามาตั้งแต่รุ่น รุ่นทวดนะทีนี้ทางภาคใต้เนี่ยการรับครูหมอโนราเนี่ยจะต้องเลี้ยงจะต้องมีการเลี้ยงทุกเดือน5เดือน10เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน ะ เขาก็จะมีการเลี้ยงต้องเลี้ยงแล้วในคนที่รับครูหมอโนราเนี่ยจะต้องมีเหมือนขันเหมือนทำไว้ที่บ้านเป็นขันเป็นของมีพวกทูปเทียนมีอะไรเงี้ยต่างๆแล้วแต่เขานะครับก็ทีเนี้ยบ้านเขาเนี่ยก็รับครูหมอโนราไว้ทีนี้พี่สาวเขาเนี่ยไปอยู่ที่ตรังพี่สาวของคนคนนี้ไปอยู่ที่ตรังก็ไปนับถือเหมือนร่างทรงของคนจีนอะร่างทรงที่เหมือนกับตอนเวลาเรากินเจแล้วขอที่เอาอะไรแทงปากอย่างเงี้ย ครับ มาทรงก็ไปนับถือคนนึงก็บอกว่าอยากให้พามาที่บ้านคือมาทำให้บ้านมันแบบยังไงจะเลิศรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พอมาถึงอะมาถึงปุ๊บเขาก็เข้าไปที่บ้านเขาก็เดินตรงไปที่หิ้งของครูหมอโนราว่าจะมีเขาจะไว้แถวเสาเอกของบ้านว่าจะมีผ้าแดงผ้าขาวผูกอยู่อะไรเงี้ยเขาไปถึงเขาก็เอามือไปตบที่หิ้งไปตบปึ้งอย่างเงี้ยแล้วเขาก็สวดอะไรก็ไม่รู้แล้วเขาบอกว่าให้คนในบ้านทั้งหมดออกไปอยู่หน้านอกบ้านให้หมดเขาจะสวดทีนี้น้องคนที่เขามาปรึกษาผมเนี่ยเขาก็รำมโนราด้วยเขาเป็นการครอบเสื้อครอบอะไรแล้วเนี่ยเขาบอกว่าพอคนคนนี้สวดปุ๊บอ่ะเขารู้สึกอึดอัดมากรู้สึกอึดอัดรู้สึกร้อนรู้สึกโมโหรู้สึกบอกไม่ถูกจนเขาต้องบอกพ่อเขาว่าให้มาปลงให้หน่อยปลงทางภาษาทางใต้เนี่ยเขาจะเหมือนกับว่ามาสวดแล้วก็เป่าให้เขาเย็นอะไรประมาณเนี้ยนะฮะ ครับ พ่อก็ปลงให้คนคนนี้ก็ทำพิธีเสร็จตกกลางคืนพอเขากลับไปแล้วตกกลางคืนน้องคนนี้เขาบอกว่าเขาบ้านเนี่ยมันจะเป็นสามหลังติดกันเขาจะอยู่หลังที่อยู่ริมกับศาลเลยซึ่งวันนั้นเขายังไม่ได้ตั้งศาลเขาแค่ไปเหมือนกับไปสวดไล่ครูหมอโนราประมาณนี้ทีนี้พอกลางคืนเนี่ยเขานอนเขานอนไม่ได้เขาบอกเหมือนมีคนมาเดินรอบๆบ้างมายืนเหยียบอกบ้างเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายมากันแบบเยอะแยะแล้วก็พอกึ่งหลับกึ่งตื่นที่จะเห็นเป็นคนตัวดำๆอ่ะมายืนเต็มไปหมดเลยทีนี้เสร็จอีกวันหนึ่งลูกอีกวันหนึ่งคนเนี้ยที่เป็นร่างทรงก็มาอีกมาที่นี่เขาบอกว่าจะย้ายเนี่ยศาลเนี้ยย้ายไอ้ครูหมอโนราเนี่ยไปไว้ในศาล ที่เสาเอกนะ ไม่ใช่ชื่อเสาเอกมันเป็นเสาเอกของบ้าน อ่ ะพ ี่ เขาจะมีหิ้งครูหมอโนราอยู่ ตรงนั้นย้ายขันอย่างเงี้ยนะ ประมาณนั้นแต่ว่าจะย้ายไปไว้ที่ศาล ที่ตรงสามแพ่งนั่นเหรอ ใช่ครับทีนี้ผมถ่ายรูปส่งไปในข้อความของเดอะช็อคอะจะมีรูปที่ผมส่งไปเป็นศาลเป็นรูปที่เขาถ่ายติดนะครับ ครับ ก็ทีนี้ก็เขาก็ย้ายไปไว้ที่ศาลตอนที่ย้ายเนี่ยเขามีเครื่องเส้นก็คือไก่ดิบ1ตัวแล้วก็เหล้าขาว1ขวดทูบเทียนดอกไม้แต่ไก่เนี่ยเขาจะต้องตัดหัวออกเป็นไก่หัวขาดไปวางไว้ที่ศาลเพื่อเป็นการเส้นซึ่งจริงๆแล้วตามตำราพิธีการตั้งศาลอะไรต่างๆซึ่งผมก็เรียนนะไม่มีการตั้งศาลจะต้องดูวันเดือนปีดูในเดือนนั้นๆเพื่อจะจัดของขึ้นไปไหว้ในการตั้งศาลจะมีหัวหมูใบสีมีต้มแดงต้มขาวข้าวปากหม้ออะไรพวกนี้จะต้องมีแต่ไอ้ที่เขาทำเนี่ยผมคาดคะเนว่าเป็นการเลี้ยงผีคือการเลี้ยงผีทีนี้ก็ไปทำทีนี้น้องคนนี้ก็ทักว่าไก่ไม่มีหัวมันไหว้ได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่เป็นไรตัดได้ก็พูดแค่นั้นไม่เป็นไรปัดได้แล้วเขาก็ทำพิธีเสร็จปุ๊บหลังจากที่ทำเนี่ยคนในบ้านก็เริ่มมีอาการเจ็บป่วยปวดหัว มีอาการปวดตามเนื้อตามตัวแบบไม่รู้สาเหตุส่วนน้องผู้หญิงคนนี้ก็ไม่สามารถนอนตรงบ้านหลังที่มีศาลตรงนี้อยู่ได้อีกเลย ต้องกลับไปนอนบ้านพ่อที่มีหิ้งของครูหมอนะ ทีนี้เขาก็ทักมาถามผมก็เลยบอกว่าช่วยถ่ายรูปให้ดูหน่อย เขาก็ถ่ายมาไม่ชัดอะไรเงี้ย ก็เลยบอกงั้นไหนโทรบอกเปิดกล้องอ่ะเปิดคอให้ผมดูหน่อย เพื่อจะเดินดูรอบบริเวณบ้านว่ามีอะไรบ้าง ทั้งตั้งแต่เริ่มตรงหิ้งครูหมอโนราแล้วก็เดินมารอบบ้านมาจนถึงศาลพระภูมิ ที่เขาตั้ง อาสารทีนี้พอเดินรอบๆเนี่ยมันไม่มีใครในบ้านเขาเลยคือพ่ออะไรพวกนี้เขาไปกรีดยางหมดเขาอยู่ของเขาคนเดียวผู้หญิงคนนี้นะครับผมก็เลยบอกว่าเด็ดใบไม้มาอีกใบนึงแล้วถ่ายรูปให้ดูหน่อยสิถ่ายมาทั้งหมดประมาณ6รูปนะถ้าผมจำไม่ผิด 5-6 รูปนี่แหละก็ถ่ายมาถ่ายมาเสร็จปุ๊บรูปที่4รูปที่5ประมาณนั้นรูปที่4ผมเริ่มเห็นความแปลกคือมันมีผมคนห้อยลงมาบริเวณมุมซ้ายของจอเป็นผมอะเหมือนผมเปียกน้ำ ครับ ห้อยลงมาพอรูปสุดท้ายรูปที่5เนี่ยมันเป็นหน้าคนครึ่งนึงเลยหน้าคนซีดๆขาวๆผมเหมือนเปียกน้ำแล้วก็ห้อยลงมาอยู่ฝั่งซ้ายของรูปภาพและค่อนข้างชัดเจนมากคือทีแรกผมก็คิดว่าเป็นคนหรือเปล่าเป็นคนหรือว่าเป็นเด็กอะไรทำนั้นหรือเปล่ า ผมก็ทักไปถามเขาว่าตอนถ่ายรูปเนี่ยมีใครอยู่ไหมเขาบอกไม่มีมีเขาคนเดียวมีคนเดียวแล้วเห็นรูปตรงนี้ไหมเขาบอกเขาไม่เห็นผมก็เลยเอาปากกาวงแล้วส่งให้เขาดูว่าเนี่ยดูซิว่าไอ้ที่โผล่มาเนี่ยใครทีแรกผมก็คิดว่าเป็นตัวเขาชะโงกมาหรือเปล่าแต่การวางมุมกล้องของการถ่ายอ่ะใบไม้มันวางอยู่บนพื้นแล้วเอากล้องถ่ายไปข้างหน้าการที่เราจะโน้มตัวไปครึ่งหน้าหนึ่งครึ่งหน้าโผล่มาหน้าตรงมุมซ้ายของรูปอ่ะมันเป็นไปไม่ได ้ นอกจากมันจะยื่นคอได้ประมาณนั้นแล้วเขาก็ถ่ายรูปตัวเขาเองส่งมาให้ดูว่าหน้าตาเขาเป็นแบบนี้นะแต่ไอ้หน้าที่โผล่มาน่ะมันเป็นหน้าซีดๆแล้วก็มีผมเปียกๆห้อยลงมาซึ่งผมส่งไปแล้วในข้อความของเฟซของเดอะช็อคอะครับ ผม ลองเปิดดูเป็นไงพี่ว่ามันเป็นยังไง เห็นชัดอยู่เป็นรูปหน้ารูปตาแล้วก็ผมด้านข้างที่เป็นเหมือนผมยาวสักระดับประบ่าแต่จะเจ้าตัวจริงๆเนี่ยผมยาว ใช่ที่ผมส่งไปมันค่อนข้างคล้ายกันแล้วถามว่าถ้าบอกว่าเอ้ยมันเป็นการเมคขึ้นหรือเปล่าเขาเป็นคนมาขอให้เราช่วยดูให ้ เขาคงไม่มาเมคมาอัมเพื่ออะไรถูกไหมพี ่ฮะ ทีนี้พอเห็นเนี่ยเขาก็ตกใจเขาก็เลยถามพี่หนูต้องทำยังไงหนูรู้สึกแย่มากตอนนี ้ ตอนเนี้ยใครทุกคนในบ้านก็ป่วยไม่รู้จะทำยังไงผมก็เลยบอกว่าอย่างนี้ละกันนะลองไปจุดธูปขอเข้ามาครูหมอก่อน ครับ เพราะว่าสิ่งที่เขาไปทำเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องความที่ว่าร่างทรงเนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการคือไม่รู้จริงแล้วก็รู้เท่าไม่ถึงการนะครับโดยปกติถ้าเป็นคนใต้เลยเนี่ยทางใต้เนี่ยการรับครูหมอโนรามาแล้วจะต้องดูแลอย่างดี เรื่องใหญ่ ต้องมีการเลี้ยงถูกจะต้องมีการเลี้ยงปีหนึ่งหนถึงสองหนแล้วก็จะไม่มีการไปตีหรือไปตบหรือไปทำอะไรที่ครูหมอเด็ดขาดบางคนนี่ถึงกับเป็นบ้าเป็นอะไรไปเลยมีถึงกับตายไปเลยก็มีนะทีนี้อันเนี้ยคือเหมือนกับไม่รู้จริงแล้วก็ไปทำให้เขาเรียกอะไรเหมือนผิดครู ครับ เหมือนครูโกรธก็ลงโทษคนในบ้านแล้วมาผนวกกับว่าไปตั้งศาลเนี่ยน่าจะหลอกต้องใช้คำว่าน่าจะหลอกให้คนในบ้านเนี่ยเลี้ยงผี ของตัวเอง เพราะตรงใช่ครับเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นผีทางสามแพร่งอะเนาะ ใช่ เป็นทางสามแพร่งแทงเข้ามาในบ้านเลยถ้าเป็นตำราโบราณเลยนะครับการสร้างบ้านหนึ่งห้ามอยู่หัวสามแพร่งสองห้ามอยู่ที่เป็นท้องกระทะสามห้ามอยู่ที่มีคลองหรือน้ำขวางหรือว่าผ่าบ้านห้ามปลูกไม้ค่อมตอห้ามปลูกไม้ค่อมจอมปลวกอะไรประมาณนี้พวกนี้มันอยู่ไม่ได้ต้องแก้ไขก่อนนะก็น่าจะหลอกให้เลี้ยงผีซึ่งเราก็คุยกับเขาอะนะซึ่งเขาก็ยังแบบลังเลว่าจริงไม่จริงจริงไม่จริงแต่พอเขาถ่ายรูปนี้ติดมาเนี่ยสนิทใจเลยคือจุดธูปเดี๋ยวนั้นเลยพอจุดธูปเสร็จเขาก็บอกว่าช่วยหนูด้วยนะอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าจุดธูปนึกถึงครูหมอแล้วกันแล้วก็นึกถึงครูบาอาจารย์นะเดี๋ยวสวดมนต์ให้ประมาณชั่วโมงเดียวเขาก็โทรกลับมาเขาบอกว่าเขารู้สึกสบายสบายโป่งๆคนที่ปวดหัวเนี่ยมึนหัวเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นจุดธูปบอกไหมว่าถ้าอยากจะให้ลูกแก้ไขอะไรอ่ะให้มาเข้าฝันบอกหน่อยคืนนี ้ ก็ต้องรอฟังดูพรุ่งนี้ว่าจะเป็นยังไงอีกทีนึงแต่ว่าสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ถ่ายรูปติดแล้วก็มีอาการต่างๆแบบนี ้ ครับผมก็หลอนดีรูปนะผมเห็นรูปทีแรกผมก็หลอนนะผมว่ามัน มันไม่เหมือนคนเพราะหน้ามันซีดมากแล้วก็ผมมันเปียกๆยังไง ใช่ใช่ผมเห็นอยู่ผมถามถามคุณพัดเพิ่มเติมนิดหนึ่ง ครับ ว่าพี่สาวเขาใช่ไหมพี่เขาที่ไปย้ายไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งแล้วก็ไปนับถือกับอาจารย์แล้วก็พาอาจารย์คนนี้มาทำพิธีที่บ้าน ครับ เขาเป็นคนให้ตั้งศาลที่ทางสามแพร่งถูกไหม เขาไม่ได้เป็นคนให้ตั้งไอ้คนที่ว่าเป็นร่างทรงเนี่ยเขาแนะนำว่าเหมือนกับว่าให้เอาครูหมอโนราเนี่ยไปไว้นอกบ้าน อ๋อศาลนี่มีอยู่แล้ว ศาลศาลเพิ่งตั้งคือจริงๆมันมีหิ้งครูหมอนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยเขาจะทำพิธีย้ายมันออกไปอยู่ตรงโน้น ตรงนู้นหมายถึงไปตรงศาลที่สามแยก ศาลที่อยู่ทางสามแพร่งใช่ ซึ่งมีอยู่แล้วศาลนั้นมีอยู่แล้ว ใช่เป็นศาลผ ี เป็นศาลผีแต่ว่าเหมือนกับรอให้คนเลี้ยงซึ่งตรงนี้จริงๆอยากจะเตือนคนอื่นเหมือนกันว่าก่อนที่เราจะทำอะไรเนี่ยให้ศึกษาให้ละเอียดก่อนจริงๆเราสามารถดูใน Google หรืออะไรก็ได้นะว่าศึกษาก่อนว่าการที่จะตั้งศาลหรือทำอะไรพวกน ี้ต้องศึกษาไปค้นหาได้ว่าพิธีกรรมแบบนี้จะต้องใช้ของอะไรในการจัดเตรียมพิธีจัดเตรียมว่ามีบอกหมดเหมือนที่คุณพัดบอกจริงๆว่าเวลาที่จะตั้งศาลเขาก็ต้องมีบายสีมีข้าวปากหม้อมีขนมต้มมี ใช่ใช่ใช่ใช่จะต้องมีของพวกนี้ไม่ใช่ว่า หมูมีอะไรพวกนี ้แต่ในกรณีที่บอกว่าตั้งตัวผมเองอ่ะผมก็เคยแนะนำคนไปทำเหมือนกันบางคนที่เขาอยู่ไม่ได้อ่ ะ แบบมีคนตายหรือว่ามีอุบัติเหตุตรงนั้นแล้วบ้านจำเป็นต้องอยู่ตรงนั้นเราก็จะตั้งศาลแต่การตั้งศาลจริงๆจะต้องศาลเสาเดียวให้ศาลประมุขให้ศาลเนี่ยขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ให้เหมือนกับเสมอเทียงตากับเจ้าของคนที่ตั้งเขาเรียกศาลเทียงตาดำถ้าเป็นบ้านนอกเราจะเห็นที่เขาใช้สังกะสีทำตามมาอันนั้นคือศาลผีนี่คือเรียกว่าให้ผีอยู ่ ก็จะใช้แค่เหล้ากับไก ่ พวกนี้จะให้ผีแล้วก็จะต้องเลี้ยงทุกวันพระอะไรประมาณนี ้ แต่นี่คือเหมือนกับว่าหลอกแล้วได้เงินด้วยหลอกได้เงินเยอะด้วยว่าจะตั้งศาลให้เนี่ยแล้วอยู่เย็นเป็นสุขนะไม่ต้องไปเลี้ยงหรอกครูหมอเนี่ยเขาบอกว่าครูหมอได้เป็นผีที่เราจะต้องเลี้ยงทุกครึ่งปีทุกเดือน5ทุกเดือน10อะไรอย่างเง ี้ ยให้ย้ายมาไปอยู่ข้างนอกซะซึ่งถ้าเป็นคนใต้จริงๆหรือคนที่เขาเรียนรู้มาจริงๆเนี่ยเขาจะไม่กล้าทำเด็ดขาด ใช่คุณพระถามเพิ่มเติมรูปที่ถ่ายติดมาเนี่ยถ่ายใบไม้แล้วติดมาติด รูปผู้หญิงผมเห็นหน้าเห็นตาเลยล่ะ ครับครับ ที่อยู่ตรงมุมซ้าย ครับครับ ถ้าเราเชื่อว่ารูปนี้คือวิญญาณสักดวงหนึ่งที่อยู่ในบริเวณนั้นเขาจะคือวิญญาณดวงที่ถูกฝากมาให้เลี้ยงหรือเปล่าหรือ ผมเท่าที่ผมสันนิษฐานเองเนาะผมคิดว่าน่าจะเป็นสัมภเวสีเพราะว่าไอ้สารผีเนี่ยมันอยู่ทางสามแพร่งที่ผมบอกว่ า สมมติเป็นรูปตัวทีอย่างเงี้ยครับพี ่ สารเนี่ยจะอยู่ตรงข้างบนหัวของตัวทีเลย โอ้โหกลางแยกเลย ถูกต้องก็คือโบราณเรียกทางผีผ่านเนาะทางผีผ่านก็คือให้เลี้ยงผี ถ้าเป็นรูปตัวทีสารอยู่ตรงหัวตัวทีเลยตรงกลางเลยนะแล้วบ้านเขาอยู่ตรงไหนจากรูปตัวที บ้านก็ถัดจากสารมาเลยบ้านน่ะถัดจากศาลมาเลย โอ้ก็คือสามแยกนี้ทะลุบ้านเลยว่างั้นเถอะ ถูกต้องเขาเรียกสามแยกแทงบ้านถ้าสมมติพี่ขับรถมาทางตรงอย่างเงี้ยแล้วพี่ไม่เลี้ยวอ่ะไม่เลี้ยวซ้ายไม่เลี้ยวขวาพี่จะชนบ้านหรือศาลทันทีเลย เออหนักเลย อันนี้ก็เรียกสามแยกแทงบ้าน แล้วบ้านแล้วห้องของบ้านมันมีสามหลังถูกไหมแล้วบ้านหลังแรกที่เจอคือบ้านของน้องคนนี้ด้วย ถูกต้องแล้วก็หลังที่สองและที่สามจะเป็นของพ่อของพี่อะไรอย่างเง ี้ ย แล้วเวลาถ่ายปุ๊บมันก็จะอยู่ใกล้ศาลที่สุดแหละ ถูกเขาถ่ายตรงข้างๆศาลเลย แล้วถ้าเกิด ถ่าย ต่อก็อาจจะติดรูปผู้ชายติดรูปใครก็ไม่รู้ เขาไม่กล้าถ่าย ที่วนเวียนอยู่แถวๆนั้น เขาไม่กล้าถ่ายเขาก็บอกว่าพอวงให้เขาดูปุ๊บเขาตกใจเขาก็ไม่ถ่าย เขาส่งมาเขาไม่ได้สังเกตใช่ไหม ไม่ได้สังเกตพอส่งมาปุ๊บเขาก็ให้ผมดูใบไม้ไงว่าพี่ดูหน่อยว่ามันมีอะไรในบ้านทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยพอเราก็ไล่ดูไปเอ้าเอ๊ะทำไมรูปที่สี่ทำไมมันมีเส้นผมลงมาก่อนเปียกๆพอรูปที่ห้าปุ๊บมันมีหน้าเลย ใช่เพ ราะเลยถาม เมื่อครู่นี้พี่ติ๊กเปิดให้ดูป๋าก็บอกว่านี่ผมใครไปอีกรูปหนึ่งเห็นเป็นตาเป็นหน้าเลยครึ่งหน้า ใช่ซึ่งที่เราสังเกตดูนะว่าหน้ามันเนี่ยสีขาวเลยแล้วพี่ลองซูมไปที่ตรงตานะครับตามันจะออกสีแบ ขาวๆขุ่นๆแล้วแววตามันจะเป็นเหมือนกับมันไม่ใช่แววตาคนตาคนมันจะกลมๆนะ เหมือนตาปลาหมอตาย ใช่ใช่ใช่แต่ว่าตาคนมันจะเป็นกลมๆใช่ไหมครับแววตาเนี่ย อ ันนี้มันออกเหมือนแบบลีๆยังไงไม่รู ้ผมไม่กล้าซูมผมกลัว ลองซูมดูฮะ ไม่ จะหลอนกว่านี้ครับผมบอกเลยผมนั่งซูมหลายรอบมากว่าเอ๊ะมันจะเป็นคนไหม แล้วอย่างนี้ต่อไปทำไงคุณพัทพรุ่งนี้ เราต้องรอฟังผลว่าหลังจากคืนเนี้ยที่เขาจุดธูปบอกครูบาอาจารย์ของเราบอกครูหมอโนราแล้วเนี่ยอันนี้เป็นขั้นต้นเลยนะครับบอกกับทุกคนที่ฟังได้เลยนะสมมติเราอยู่ที่บ้านแล้วเราไม่มีเหตุการณ์อะไรพวกนี้สิ่งแรกเลยนะครับเราต้องจุดธูปบอกพระภูมิหรือเจ้าที่ก่อนว่าลูกมาอยู่ที่เนี้ยลูกถ้าสบประมาทพลาดพังด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีแม้เจตนาไม่ดีก็เจตนาก็ดีก็ลูกขอขมาถ้าอยากจะให้ลูกทำอะไรก็ให้มาเข้าฝันบอกละกันอันนี้คือเป็นเบสิกพื้นฐานที่ทุกคนควรจะทำถ้ามีเหตุอะไรอย่างนี้หรือว่าไปนอนสถานที่ต่างๆที่มันแปลก ต่างถิ่น บอกเลยบอกเลยว่าเนี่ยลูกมาขอนอนลูกขออาศัยนะ อ ะไรที่ลูกผิดพลาดไปด้วยเจตนาไม่เจตนาก็ขอขมา อย่างล่าสุดผมกลับจากเชียงใหม่เนี่ยผมเพิ่งขึ้นเชียงใหม่เพิ่งจะลงมาได้2วันผมไปนอนที่โรงแรมนึงก็เจอเป็นผู้ชายเดินเปิดประตูตู้เสื้อผ้าออกมาให้เห็นเลยตัวสูงใหญ่ตัดผมลองทรงไม่ใส่เสื้อยืนมองอะไรเงี้ยประมาณก็เห็นก็ค่อนข้างจะเจอบ่อยนะผมประมาณนี ้ ก็เอาไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันว่าก่อนที่เราจะไปเชิญใครไปอะไรเงี้ยมาทำพิธีก็ให้ศึกษาให้ละเอียดหรือถามผู้ที่รู ้ ให้แน่ชัดก่อนที่จะทำ คุณพัท ครับ คุณพัทเป็นช่างสัก เป็น ค ุณสักสาขาคมจริงๆผมจะค่อนข้างสนิทกับพี่ป๋องนะเพราะว่าไปกินข้าวที่ร้านบ่อยแล้วก็โทรมาเล่าหลายครั้งแล้วแล้วผมก็จะแต่งตัวปกแบบแปลกๆกว่าคนอื่นครับผูกผ้าขาวม้าอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นผมพี่ป๋องจะรู้จัก คุณพระศักดิ์สายไหน เป็นเสน่ห์เมตตามากกว่า ของครูท่านไหนของอาจารย์ท่านไหน ว่าของอาจารย์เม้งขุนแผนครับ อ๋อฮะสายคารวาสแรงซะด้วย ขออาจารย์เม้งคุณแผนก็ถ้าเกิดคนที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ท่านจะรู้ความเป็นมาก่อนเลยว่าท่านสมัยก่อนท่านเป็นแบบไหนอะไรยังไงสำหรับเรื่องพวกนี้นะ ฮ ะก็ผมก็เลยเรียนจากท่านมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะละเอียดในเรื่องของพิธีต่าง ๆ ทางนี้ถ้าใครที่สงสัยอยากรู้ว่าอันนี้เป็นอย่างนี้ทักมาถามผมก็ได้อันนี้ผมไม่คิดตังค์อย่างน้องนี่ผมก็แค่ก็คือดูให้ก็บอกวิธีแก้ไขไปอะไรไปก็น่าจะดีขึ้นตามลำดับเหมือนกับคนมีขันไปทิ้งน้ำอะไรพวกนี้อาการจะประมาณนี้นะเหมือนกัน ปวดเมื่อย คือมี ไม่สบาย มีหลายรูปแบบจากที่ผมเคยเจออีกแบบนึงคือเหมือนเป็นบ้าไปเลยเหมือนเป็นบ้าบางคนอยากกินของสดแล้วแต่ว่าไปรับเอาอะไรมาอย่างเจอเคสที่เจอบ่อยๆไปรับขันมาจากสำนักนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอามาบูชาแรกๆก็รู้สึกว่าดีพอตอนหลังๆเหมือนกับว่าพอไม่ดีปุ๊บเอาไปโยนทิ้งหนังขยะบ้างเอาไปทิ้งน้ำมั่งเนี่ยพวกเนี้ยไม่ดีกับตัวเราเองเพราะว่าการตั้งขันเนี่ยก่อนที่คุณจะไปตั้งขันต้องศึกษาก่อนว่าคนที่คุณไปตั้งเป็นใครเพราะว่าการตั้งขันก็คือการพูดง่ายๆคือเหมือนกับเราเนี่ยขันก็คือร่างกายอะครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นร่างกายก็คือเอาร่างกายเนี่ยข้าพเจ้ายอมมอบกายถวายชีวิตนี้เป็นลูกศิษย์เป็นบริวารของท่านนั้นของปู่คนนั้นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี ้ โดยการที่เอาขันมาไว้บูชาเพื่อให้ท่านมาปกปักรักษาประมาณนี้แล้วก็พอไม่ได้ดังใจหรือไม่ได้ตามที่ต้องการทิ้งก็ทำตัวเราเอง ของก็เข้า ถูกต้องประมาณนั้นเนี่ยก็คือในกรณีเดียวกันแต่ว่าในแต่ละภาคอะครับพี่มันจะเลี่ยนบาดกันไปมันจะเรียกต่างกันไปอย่างภาคใต้ก็จะเป็นการครอบเสื้อเป็นครูหมอโนราภาคอีสานก็จะเป็นพวกผีฟ้าครอบลำมาเพื่อรักษาโรคครับเป็นครูหมอยาครูหมอเหล็กเนี่ยครับทางภาคเหนือก็จะมีเป็นการเลี้ยงผีเป็นผีปู่ย่าผีมดผีแมงผีกะอะไรต่างๆก็จะมีกระทงพวกนี้เหมือนกันที่เลี้ยงแล้วก็ตั้งแล้วจะต้องเลี้ยงประจำปีเหมือนกัน อ ก่อนจะทำอะไรผมเตือนก่อนเลยว่าเดี๋ยวนี้โลกาภิวัตน์มันสูงขึ้นคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที ่ไร้สาระไม่น่าเชื่ออ ่าฮะแต่ถ้าเกิดโดนจับตัวมาเนี่ยผมบอกเลยว่ารู้สึก เพราะแบบคืออย่างที่คุณพัฒน์บอกว่าสมัยนี้มันเจริญขึ้นเราก็ไม่ค่อยเชื่อนะมันหลงลืมกันไปแต่ว่าจะลืมเรื่องแบบนี้มันดำเนินมาเป็นพันปีนะ ถูกแล้วมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะพ ี่ใช่ใช ่เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น เป็นพันปีนะโอเค คร ับ คุณพัฒน์สุดท้ายละรูปขออนุญาตแชร์ลงใน Facebook Fanpage ของเราใช่มั้ยฮะ ได้คร ับ ได้ขออนุญาตเลยครับ โอเค เพราะว่าบางคนผมแชร์ลงใน Facebook มาก็มีบางคนก็มาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยมันเหมือนคน 100% ก็คนน่ะก็เห็นเป็นคนน่ะแหละแต่ว่าบริเวณนั้นมันไม่มีคนอยู่นอกเหนือจากคนถ่าย บางคนก็มาขอว่าไหนขอดูหน้าคนถ่ายหน่อยสิมันจะเหมือนกับไอ้หน้าที่โผล่มามั้ยซึ่งผมบอกเลยมันคนละหน้ากันเลย ฮะโอเค ก็หล่อดีก็หล่อดี ครับนะขอบคุณมากครับคุณพัช ครับผม ครับผมสวั สด ี คร ับ สว ั สด ี คร ับ ดีครับ สวัสดีครับ ดีครับ สวัสดีครับ ดีครับคุณเอ็กสวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับผมปิดท้ายกันค่ำคืนนี้นะคุณเอ็กครับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเอ็กเองโอ้โหเมื่อสมัยยังเป็นวัยรุ่นเลย ใช่ครับ นะครับเรื่องมันเป็นยังไงฮะ อ๋อผมใช้ชื่อเรื่องว่าครูฝึกสอนครับ ฮะ ก็คือเดี๋ยวผมจะขอเอ่ยก่อนว่าจะได้เห็นภาพด้วยนะครับก็คือช่วงนั้นผมได้ไปเป็นครูฝึกสอนคือผมจบครุศาสตร์ใหม่ก็เลยไปฝึกสอนโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านฝั่งทน ครับ ครับก็คือก่อนที่จะไปฝึกสอนเนี่ยผมก็ได้ไปเข้าไปในโรงเรียนเนี้ยประจำอยู่แล้วทีนี้ผมก็ได้ไปฝึกที่โรงเรียนนี้ก็คือแล้วช่วงที่จะเข้าไปฝึกเนี่ยผมต้องไปบ้านที่ต่างจังหวัดครับช่วงที่เด็กปิดเทอมเพราะจริงๆแล้วมันจะมีครูเรนเฝ้าโรงเรียนอยู่ใช่ไหมครับผมก็ก่อนที่จะเปิดเทอมสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยผมก็กลับบ้านแล้วก็มานั่งรถมาลงที่สมัยนั้นเป็นหมอชิดเก่านะครับยังมีหมอชิดเก่าอยู่หมอชิดใหม่ยังไม่มีผมก็เลยนั่งรถสายหนึ่งเพื่อจะไปที่โรงเรียนประมาณสักเกือบปีหนึ่งนะครับ เดี๋ยวนะ รถสาย28 เอ๊ะใจหมอชิดเก่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ย หมอชิดเก่าอยู่ตรงรถไฟฟ้าหมอชิดนะครับ อ๋อโอเคนึกออกละ ครับสมัยนั้นยังไม่มีหมอชิดใหม ่ ครับผมก็นั่งรถสาย28ไปว่าถ้าผมจะขึ้นแท็กซี่มันก็อาจจะแพงนิดนึงสมัยนั้นเนาะครับมันยังไม่มีมิเตอร์ครับก็มาลงที่ปากซอยมันจะเข้าไปในซอยผมอีกไกลเหมือนกันหลายกิโลเหมือนกันครับตรงนี้ปากซอยใหญ่คือผมลงไปเนี่ยมันไม่มีรถสักคันเลยครับ ดึกแล้ว แท็กซี่ก็ไม่มีมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีรถชาวบ้านที่ขับไปก็ไม่มีสักคันผมก็จะเอายังไงผมก็เลยนึกว่าข้างๆซอยที่ผมจะเข้าไปมันจะมีวินมอเตอร์ไซค์อยู ่ ผมก็เลยจะเดินเข้าไปดูว่ามีคนขับอยู่ไหมจ้างเขาไปอะครับผมก็เดินเข้าไปเรื่อยๆไม่มีคนยังไงก็ไม่มีครับทีนี้ผมก็เลยตัดสินใจเดินกลับมาที่ป้ายรถเมล์เหมือนเดิมช่วงที่ผมกำลังเดินกลับผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเขาปกติคนเราต้องเดินที่ฟุตบาทถูกไหมครับ ใช ่แต่ผู้หญิงวันนี้ไม่ได้เดินที่ฟุตบาทเขาเดินอยู่กลางถนนเป็นผู้หญิงที่แต่งตัวดีอะครับเป็นน่าจะเป็นเหมือนผู้หญิงผู้นายอะครับก็ใส่ชุดสีชมพูสีชมพูอ่อนๆหรอกครับแล้วก็ถือกระเป๋าเหมือนผู้หญิงถือที่มีขนนกไรด้วยสังเกตเห็นได้เลยผมก็นึกว่าผู้หญิงคนนี้ทำไมเขาไม่เดินบนฟุตบาทเขาไปเดินกลางถนนได้ยังไงเขาไม่กลัวรถชนเหรอเนี่ยผมก็ไม่ได้สนไม่ได้เอะใจก็อุ่นใจว่ามีเพื่อนร่วมทางแล้วผมก็เดินไปเรื่อยๆทีนี้มาถึงท่วงทางแยกอะครับตรงขี่แยกอะครับเขาก็เดินเลยขึ้นไปตรงฝั่งตรงข้ามผมก็ผู้หญิงคนนี้เขาจะเดินไปทางไหนอีกผมก็เลยเดินสวนหน้าเขาไปอะครับเดินขึ้นให้ถึงเขาอะผมก็เลยว่าพี่สวัสดีครับอ๋อสวัสดีค่ะเขาบอกสวัสดีค่ะว่าเอ้าพี่จะไปไหนล่ะพี่อ๋อพี่จะไปงานเลี้ยง ตอนนั้นตีสองได้ไหม ใช่ครับใช่ครับผมก็เลยว่างานเลี้ยงอะไรตอนนี ้นั่นน่ะสิ ผมก็แล้วพี่มากับใครเหรอครับอ๋อพี่มากับเพื่อนเพื่อนพี่อ่ะนู่นไงเพื่อนพี่เขาก็ชี้ไปข้างหน้าก็มีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดดำแล้วก็ถือกระเป๋าเหมือนกันนะครับ อ๋อ ว่านั่นเพื่อนพี่เดี๋ยวพี่จะเรียกเพื่อนพี่นะเขาก็ถือว่าพี่เขาชื่อเอแล้วกันผมจำได้อยู่เอมาถึงแล้วเขาก็เดินไปถึงบอกว่าเอ้าทำไมเพิ่งมาว่าอ๋อพอดีรถติดตัวเอ้าสมมุตินึงรถติดตรงไหนไม่มีรถสักคัน เออ ก็เลยว่าเอ้านี่แล้วพาใครมาน่ะอ๋อพอดีน้องเขามาหารถแล้วน้องอยู่ไหนเขาก็ถามผมชุดผู้หญิงชุดดำครับน้องทำงานอะไรที่ไหนเนี่ยอ๋อพอดีผมมาเป็นคุณครูฝึกหัดนะพี่ผมมาหารถรถยังไม่มีเลยเหรองั้นก็เดินไปหารถกับพวกพี่เดี๋ยวพี่พาไปผมก็เดินไปครับกับผู้หญิงคนนี้สองคน ก็เดินไปรวมกันสามคนอุ่นใจละ ใช่ครับก็เขาจะช่วยเรียกรถได้ไงยิ่งผมก็เดินไปก็คือสมัยโน้นก็คือฝั่งทนก็คือมันจะมีบ้านชาวบ้านอยู่ข้างทางเยอะอยู่ครับมีบางบ้านเปิดไฟบางบ้านก็ไม่เปิดผมก็เดินผ่านเป็นร้านค้าร้านหนึ่งเป็นร้านขายของชำครับเขากำลังเปิดร้านจัดของอะไรอยู่อย่างเงี้ยครับผมก็ไม่ได้สนใจหรอกผมก็เห็นอยู่ว่าเขามองมาที่ผมสองเป็นคุณลุงกับคุณป้า ครับ มองมาที่ผมผมก็ไม่ได้สนใจผมก็เดินผ่านไปแล้วทีนี้มันมาถึงตรงทางแยกที่เป็นรูปตัวทีอะครับมันจะมีฝั่งซ้ายฝั่งขวาแต่ฝั่งตรงไปมันจะเป็นกำแพงที่สูงมากสูงมากๆเลยครับกำแพงผมก็เลยเอ้าพี่มาถึงทางการแล้วไปยังไงอะนี่ไงหลังกำแพงนี่ไงหลังกำแพงเนี้ย ไม่ซ้ายไม่ขวาด้วยแต่หลังกำแพง ใช่ครับมาเอ้าพี่จะไปยังไงอ่ะคือตรงก่อนกำแพงมันจะมีคลองอะครับคลองเล็กๆประมาณสักเมตรสองเมตรนี่แหละ คือคลองก็เรียบกับกำแพงไปอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ถูกครับผมก็เอกใจว่าเขาจะไปงานเลี้ยงยังไงสงสัยเขาคงมีทางเข้าหรือมีสะพานของที่เป็นอย่างเงี้ยทีนี้คือพี่เขาบอกว่าอ้าวน้องมาถึงทางการแล้วเดี๋ยวพี่จะไปงานเลี้ยงน้องไปกับพี่ไหมผมคงไม่ไปครับพี่ผมอยากกลับไปที่โรงเรียนมากกว่า ซึ่งทางนี้ก็เป็นทางเดินไปโรงเรียนถูกไหม ไม่ใช่ครับเป็นอีกทางนึงคนละทางกันเลย อ้าวแล้วคุณเดินตามเขามาทำไมอ่ะ มาหารถนะครับ อ๋อโอเค ก็คือจะมาหารถแบบเผื่อมีรถแท็กซี่หรือมีอะไรสักคันอะไรอย่างนี้ผ่านมาจะไม่มีครับไม่มีสักคันแล้วมันก็ดึกมากครับทีนี้ผมก็เลยช่วงที่ผมกำลังหันซ้ายหันขวาเพื่อจะมองว่ามีรถไห ม ทีนี้ผมก็จะหันกลับไปถามพี่เขาปรากฏพี่สองคนยืนอยู่บนสะพานแล้วอยู่บนกำแพงอะครับ ฮะ ยืนอยู่บนกำแพงที่สูงมากครับในท้ายกำแพงเหมือนประมาณเรือนจำอะครับสูงประมาณนั้น โอ้ข้ามน้ำไปด้วยเหรอข้ามไปยังไงก็ไม่รู ้ใช่เขายืนอยู่บนกำแพง เฮ้ย เขาก็เลยบอกว่าน้องมางานเลี้ยงกับพี่ไหม เสียงเย็นเลย ใช่ครับมางานเลี้ยงกับพี่ไหม แต่ก่อนหน้าคุยก่อนหน้าคือเสียงปกติเหรอ ใช่ครับมางานเลี้ยงกับพี่ไหมเท่านั้นครับผมว่าคงไม่ใช่คนแล้วอะเพราะว่าใครจะปีนขึ้นไปกำแพงสูงขนาดนั้นเป็นผู้หญิงด้วยแล้วทีว่าผมบอกไม่ไปพี่เนี่ยทีว่ามาเร็วเขากระโดดข้ามกระโดดลงกำแพงอะครับไปฝั่งนั้นกระโดดต่อหน้าทีนี้ผมก็วิ่งผมก็ตะโกนร้องกลัวผีหลอกมาถึงร้านค้าที่ลุงกับป้ากำลังจัดของอยู่ครับบอกว่าป้าผมเจอผีหลอก เ จอผีครับป้าผีที่ไหนลูกเขาเข้ามาก่อนเข้ามาในร้านก่ อ นผมก็ตั้งสติได้คุณลุงก็เดินออกมาเหมือนกันว่าเป็นอะไรลูกก็ที่ผมเดินไปเมื่อกี้สามคนนะลุงลุงเห็นเราเดินมาคนเดียวนะ โ อ้ลุงว่าจะทักอยู่ว่าลูกมาเดินอะไรดึกๆคนเดียวผมเดินมาสามคนครับลุงไม่ลุงเห็นแค่คนเดียวนะเห็นแค่หนุ่มอะคนเดียวคือทีนี้ผมแล้วลุงผมอยากกลับไปโรงเรียนได้ไหมพอดีเผอิญลูกชายเขาลงมาพอดีเพราะว่าช่วยไปส่งพี่หน่อยได้ไหมที่โรงเรียนเนี้ย ขาก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างอะครับผมก็ขี่ไปแล้วก็เอากระเป๋าวางไว้ที่ป้ายรถเมล์กระเป๋าใหญ่ๆอะครับกระเป๋าถุงผ้าใหญ่ๆก็ไปก็ไปเจอพี่รปภ.เป็นคุณลุงอะครับลุงแก ่ที่โรงเรียน เขาว่าใช่ครับเขาเป็นรปภ.ที่นั่นเขาเป็นมาหลายปีแล้วแต่โรงเรียนเปิดเขาบอกว่าผมก็เลยเล่าให้แกฟังอ๋อมันเริ่มมีนานแล้วนะทำไมเขาเรียกผมคุณครูทำไมคุณครูเจออ่ะคือผู้หญิงสองคนเนี้ยมีประสบอุบัติเหตุนะครับเขาไปงานเลี้ยงนะครับแล้วผมจะบอกว่าตรงคำแพงข้างหลังคืออะไรคือผู้หญิงสองคนนี้เขามางานเลี้ยงกับเพื่อนแล้วเพื่อนก็มาส่งแล้วเขาจะเดินกลับเข้าซอยปรากฏมีวัยรุ่นที่เมาฉุดข่มขืนแล้วผู้หญิงคนนึงก็วิ่งหนีข่มขืนแล้วฆ่าวิ่งหนีไปช่วงที่วิ่งหนีก็รถชนเขาอีกคนหนึ่งกลายเป็นเสียชีวิตทั้งสองคนที่ซอยนั้นแหละครับแล้วตรงคำแพงคุณลุงก็บอกว่าคุณครูยังไม่รู้ว่าตรงคำแพงนั้นคือสุสานนะ อ๋อเหรอ ใช่ครับ หลังคำแพงเป็นสุสาน ใช่ครับคือเรื่องราวทั้งหมดผมเจอมาเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วครับ โอ้แล้วเดินคุยกันเพลินเลย ใช่ผมก็ผมเดินคุยกับผี ก็เราเห็นเป็นคนแล้วก็พูดจาก็ไม่ได้มีผิดปกติ ใช่ไม่ผิดปกติแต่ก็อิจฉาว่าทำไมผู้หญิงเขาแต่งตัวดีๆอย่างเงี้ยเขาจะมาเดินอย่างนี้ดิบ ๆ ก็เลยเนี่ยครับก็คือเป็นเรื่องราวของผมมาตลอด โอ้ถ้าคุณไปนี่แปลกเลยนะไม่ได้กลับมาเลยอ่ะ เขาชวนผมไปด้วยไงมางานเลี้ยงกับพี่ไหม นั่นน่ะสิ ถ้าผมบอกว่าไปคงไปเขา ฮะโอ้ตอนนั้น30ปีที่แล้ว 30กว่าปี33ปีแล้วครับ โอ้โหปีอะไร30ราวๆนะครับ ใช่ครับ ปี30 เป็นปีที่ผมเรียนจบใหม่ ประธานโทษตอนนี้คุณเอ็กเป็นครูอยู่หรือเปล่าฮะ เอาเป็นคุณครูจะเกษียณแล้วครับ อ๋อก็เออร์ลี่เหรอฮะ ใกล้เกษียณแล้วครับ อ๋อนะฮะโหปี30นี่ผมพยายามนึกอยู่นะหมอชิดเก่าโอ้โหเคอะเลยอะตรง BTS ปัจจุบันนะ ใช่ครับ แล้วก็วิภาวดีรังสิตนี่ยังมีคลองขนานอยู่เป็นเหมือนแบบเป็นคันคลองแล้วมีคันดินสูงๆอ่ะปี30ใช่ไหม คร ับ เออสะพานมีอันเดียวพยายามนึกภาพอยู่สวนจตุจักรยุคเริ่มต้นเลยน่ะผ่านมาสัก5ปีสวนจตุจักรตลาดนัดนะ คร ับ โอ้โอ้โอ้โอ้ฝั่งทนไกลมากสำหรับผมในยามนั้น ใช่รถมือก็ไม่ค่อยมี ใช่ไหมพาต้า ใช่มีอยู่สายเดียวสาย28ครับผมนั่งมา วิ่งไปสายใต้ฝั่งทน ใช่ถูกครับ โอเคย้อนวัยละปี30ผมเพิ่งเรียนมหาวิทยาลัยปี1เหมือนกันโอเคขอบคุณครับคุณเอก คุ ณครับคุณเอกไอ้คุณ X นะคุณ X ขอบคุณมากครับ คุณครับเช่นกันครับสวัสดีครับเช่นกันครับสวัสดีครับเช่นกันครับ